Happy Rock and Roll. Ez jutott eszembe. Ez lesz ma a koncepciónk? Azért nem egészen. Hát nem, mert lesz egy kis más is. Kitaláltuk közben, hogy beszélgettünk, és meghallgattuk a Kálttól a Wild Hearted Sound. Mármint nem szám, mint nap, hanem szon, mint fiú. A Sons of Anarchy-ból jött az ötlet szerintem. Szóval miután a Kált nevű kultbanda, nagyon eltalálták egyébként, én is eltaláltam a Kult Motor nevű motoros webmagazinomat, ami eléggé döglődik, de most már írok megint egy új cikket, sőt már meg is írtam, csak meg kell fotózni, oda megyek azután, miután ezt befejeztük. Szóval belekavarodtam itt a mondatokba. Igen, és a Kult Motor rádióval mi van? Az szarul áll, de lesz ma New Retro Wave. Igen, és ahogy beszélgettünk a Hurkával közben, ahogy hallgattuk ezt a kurva jó zenét, nem mondom, hogy megüti a múltkori adást, de azért a Kált azért ott van. Annak idején, amikor én a motoros társaságba bekerültem, akkor ott ez volt a szent zene, a Kált volt a himnusz. Egyébként sajnos meglehetősen elbaszolott a Kált is azóta. Én azt hittem, hogy minden motoros Kickstart My Heart-ot hallgat csak és kizárólag egész nem. Nap. Nem, sőt, ilyen szarokat is hallgatnak a buzi motorosok, mint a Born to be Wild, aminek a Steppenwolf féle eredeti verzióhoz biztos ismertek. Born to be wild. Nagy fasz kapok tőle. Szélesnek születtél, ez testépítőben, nem? Szóval az a lényeg, hogy ennek a feldolgozása gyakorlatilag mind jobbak, mint az eredeti, kivéve amikor magyar folk rock zenekar játssza a motoros találkozón, mert az egyformán rossz az eredetivel általában. A közben belegabba jöttem itt a drótokba. Szóval megint nem fog kijönni ebből a mondatból rendesen, meg abból, hogy mit akartam mondani, mivel akartam kezdeni. Ja, igen, szóval lesz ma New Retro Wave, és kitaláltuk azt, hogy majd csinálunk egy New Retro Wave-es rádiót, amiben csak New Retro Wave-vel lesz. Aztán azt is kitaláltuk, hogy csinálunk majd ilyen rockzenei balladás rádiót, amiben csak lassú számok lesznek, de nem kell beszarni, mert ezek jók. Tehát nem csak nyálas szar létezik, hanem olyan is, ami jó. Például van egy Kált szám is, ami rohadt jó, és pont most nem találtam meg egyiket sem, amelyikre gondolok. De mindegy, hát majd ezek meg lesznek. Az is eszembe jutott, hogy a múltkor beszéltünk, hogy milyen szuperhős nevünk lehetne, mert ugye mi vagyunk a szuperhősök, ezt már eldöntötték. De nem magamnak találtam ki, hanem neked. Jaj, nekem? Mert például te lehetnél a Hurk. Érted, az Incredible Hurk. Igen. Ez nem kézenfekvő, baszki. Ideges leszek, akkor kurva nagy hurkává váltodok, és szétbaszok mindent. Ez világos. Vagy Fingasz, az a másik. Hát vagy. Nem tudom azt, hogy jön a Hurkhoz, de mondjuk miért ne. Valamiért a fingásról volt ma szó. Ja igen, igen, itt a teremben, hogy edzettünk, az egyik srác, aki ide jár. Hát srác, idősebb csávó, mondhatnánk, hogy papa, elég éltes a Józsi. Most már megkérdezem tőle, hogy hány éves, mert szerintem 90 körül van, de lehet, hogy 110. Na mindegy, szóval mondta, hogy fáj neki a válla. Mondta, hogy menjen Kareszhoz, de ő okos. Meg azt mondja nekem a Józsi, hogy ez volt a legjobb az egészben, hogy most már azért így, hogy az emberek sérülései vannak, most így azért megtanulja a koncentrált edzést. Mondom, te soha nem fogod megtanulni a koncentrált edzést. Mondom, ha terembe a súlyrángatás külön díjat be akarjuk vezetni, akkor te fogod kapni. Te lesz az örökös súlyrángató bajnok. Mondom, ha ez a koncentrált edzés, amit most csinálsz, akkor milyen lehet előtte? A Józsi engem inspirál ilyen cikkekre, hogy megírjam azt, hogy miért nem jó, ha csattog a gép. Igen, én ma hallottam tőle tök véletlenül egy hatalmas bölcsességet. Figyelj, így kell edzeni, mostantól megtanuljátok. A fájdalom a barátod, a sérülés pedig megtanít edzeni. Igen. De hát mondom, tehát őt nem tanítja meg egyáltalán, tehát hiába magyarázok neki néha, mert ugye én próbálok segíteni, de nem, ő ragaszkodik hozzá, de hát az ego edzés az benne van. Hát vannak ilyen reménytelen emberek, hogy de nem kell annyira ragaszkodni hozzá. Persze, az is van. Józsi amúgy fasz a gyerek, csak hát ezek a vicces kis életképek, ezek nagyon jól hangzanak. De mit akartam ebből kihozni? Nem tudom. Ja, igen, mondta, hogy fáj a válla. Elment orvoshoz. Mondtam, hogy a Kareszhoz menjen. Feleslegesen megy orvoshoz. De orvoshoz ment. Akik beutalták fényterápiára. Fényterápiára, bazd meg. Az mi a lófasz? Mondtam neki, hogy még az a szerencsét, hogy nem fingóterápiára utaltak be. Körülbelül ugyanott lennél, csak a fingó az még büdös is. De legalább érzel valamit, mert mondja, semmit nem érzett a fényterápiától, nem mondom, a fingóterápiánál legalább érezné valamit, ennyi értelme lenne. Hát legalább a szagot. Na, talán elővehetnénk a témáinkat, nem? Igen, lassan ideje lesz. A múltkor nem meséltem el, felhívták a figyelmet, hogy nem mondtam el, hogy mi volt a tojás története a tojásos hallal. De tényleg, mert azt félbehagytad. Igen, azt félbehagytam, elfelejtettem elmondani, hogy a tojásos hallnak az lett az eredménye, ugye romlott volt a tojás valószínű, Csúnya megkérdezte az egyik haverom, hogy akkor fostam el tojástól, de egyébként nem így volt teljesen, hanem fostam is, meg hánytam is. Nem gondoltam, hogy fogok hányni egyébként, de hánytam. Hát ott mondtam én neked, hogy a tojásos hal az undorító. Nem azért, nem. A tojásos romlott hal az a nem jó. A tojásos, jó tojásos, jó hal az jó, a romlott halas tojás se jó, és a romlott tojásos hal se. Aha. Egyébként most voltam laborban, mert lejárt a jogsim, és meg kellett újítani. Nem is értem, hogy ez matematikailag hogy jön ki, mert 17 éves korom óta vezetek. De mindegy, ezt 10 évre adnak egy jogosítványt egyébként egészségügyileg. Aztán gyakorlatilag a házi orvosom lebaszott, hogy 10 évvel ezelőtt elfelejtettem hozni vérképet. És megígértem, hogy hozok. Aztán ott voltam 5 éve is, mert akkor voltam lerokkanva ugye motorbaleset miatt, és akkor valami beutaló kellett a debreceni klinikára, ahol aztán a Karesz kikezelte a vállamat. Valami, ez egy elég speckó dolog volt, mert függesztőrács terápiát alkalmaztunk, és a függesztőrács az nem csak olyan, hogy így bemész, és ott kezelnek, hanem nem tudom, milyen engedély kellett hozzá, mert mit tudom én, mindegy, ez valahogy ki, okoskodtuk, tehát teljesen maszekba ment ez a dolog, kvázi illegálisba. Olyan volt, mint a torrentezés, érted? Aha. Na mindegy, és akkor is ígértem nekik vérképet, és most mondták, hogy most én meg nem csinálják nekem a papírokat, amíg nem hozok vérképet, de rendesek voltak, megcsinálták. Na mindegy, ez a nélkül, hogy el kellett mennem laborba, és ott beszélgettem a vérlevevő némivel, aki mondta, hogy ne csináljunk-e vesefunkciót is. Hát mondom, az jól jöhetene, mondom, volt a vesémmel gond a kóla miatt, és azt mondta, hogy a kóla az rohadt gáz. Hát mondom, nekem ne is mondja, én tudom. Hát a kóla az a dolog, amit én minden szemináriumon elmondok, és ez, nekünk egy, azért is mondom el, mert nekünk ez egy nagyon nagy hiba volt, hogy annak idején mondtuk, hogy amikor diétázol, akkor iszogassál light kólát, mert legalább édes, ízes, íze, és nem, ez egy nagyon nagy hiba volt, ezért nem is tudom, hogy lehet ezért fogok vezekelni életem végéig, ezért szívok mindig, mert ezért a fals információért büntet a sors, azzal, hogy mindig valami szívás van, mert kóla az méreg. Azt fel kell fogni, hogy méreg, és azt mondta ott a néni, hogy egy deci kóla után 33 liter víz kell, hogy kimossa a vesédet. Azt nem úgy kell érteni, hogy iszol egy deci kólát, vigyel meg gyorsan 33 liter vizet, hanem ez arányokban jelenti azt, hogy mire a kólában levő fos, ami a vesédben lerakódott, vagy lerakódik, vagy le fog rakódni, vagy mit tudom én, azt kiöblíted, addigra 33 liter tiszta vizet kell meginnod. Ez azért brutális. Hát az nem kevés. Én egyébként szoktam desztillált vizet inni, pont azért, hogy átmossam a vesémet, úgyhogy nézzünk egy vesefunkciót is, mert a kóla miatt nekem voltak vesegörcseim, sose derült ki, hogy van-e baj a vesémnek, vagy nincs, látszólag nincsen, de hát azért ez basszus nem volt jó. Szóval a kólát kerüljük. Hát meggondolom, hogy akkor minden egyéb ilyen hasonló szar. Hát minden szar célszerű kerülni, ugye erről is beszélgettünk, hogy táplálkozás, az emberek ugye szar tesznek, ezt mondanom se kell, nem tudom, erről beszéltünk itt a rádióban, hogy tulajdonképpen sokszor szóba kerül, hogy Budapesten picsa sok terem van. Annyi terem van, mint az állat. Mindenki edz már. Magyarországon hát kötelező edzeni, hát nem mehetsz ki a strandra. Mert, de ne felejtsük el, nem hogy a strandra, mert az utcára nem mehetsz. Az utcára nem mehetsz ki, de ne felejtsük el, hogy mi ebben a szubkultúrában vagyunk, és ezt látjuk meg. Tehát képzeld el azt, hogy mondjuk veszel egy autót, legyen ez egy Fiat Punto. És amikor megvetel a Fiat Puntót, akkor fogsz rájönni, hogy jé, milyen sok Fiat Punto van. Nem Fiat Punto, hanem Fiat Punto. Tudod, miért van ez? De miért akkor jössz rá, vagy mi van? Azért, mert eddig nem figyelted egyáltalán. Aha. És rá fogsz jönni, hogy jé, na most ugyanúgy, ha ebben a szubkultúrában mozogsz, akkor neked fel fog tűnni, hogy mennyi kigyúrt köcsög van az utcákon. Amúgy nem fogod ezt feltétlenül jól látni, de a többenet az, hogy az összeurópai létszámot tekintve szerintem, és ez egy teljesen hasraütés. Tehát csak így mondtam valamit. Szerintem az európai emberek 80%-a nem sportol semmit. Ez így döbbenetes adat? Szerintem ez reális. Tehát tulajdonképpen és lehet, hogy nem egzakt adat, de az emberek, az európai emberek 80%-a nem sportol semmit. Én tulajdonképpen azon gondolkodok, hogy lehet, hogy több. Még az is lehet, hogy több. Na most ehhez képest, és nem akarok belemenni ebbe a témába egyáltalán, bár kaptunk ilyen levelet, nézzük meg, hogy az ide illegális határátlépőként érkező idegenek azok sportolnak-e. Egyébként nem biztos, csak az életmódjukból fakadóan lehet, hogy más fizikai állapotban vannak, mint az itteni őslakosok. Tehát ugye nagy részük fiatal, a majommal, majom ellen, majom mellett, majom felé rohangáló debilek Afrikából, akik jönnek, persze most ez egy csúnya sarkítás volt, vagy általánosítás, vagy nem tudom mi, igazából rasszizmus ez egy... volt. Igen, ez egy rasszizmus volt. Azok vagyon... Hogy lehet valami egy rasszizmus? Európában, vidéken, ugye erre hivatkozunk mindig, hogy az idős emberek, akik kint voltak a mezőn, milyen egészségesek voltak. Persze, nem mozogtak egész nap. Most a nem sportoló, de életmódjukból fakadó an, mivel nem civilizált országból érkeznek annyira, mint amennyire mi a civilizációnkkal elbasztuk a mozgáskultúránkat. Tehát az ilyen országból érkező emberek vajon jobb fizikai állapotban vannak-e, mint mi? Hát nyilván valamivel. Igen. Igen. Miközben ugye arról is beszélhetünk, hogy Európa lakosságának brutálisan csökken a termékenysége. Nem arról beszélek most, hogy nem csinálunk gyereket, mert a fasságok fontosabbak, a fogyasztás fontosabb, hogy vegyél meg minden szart, aztán vergődjél, ha nem, meg faszbúkozzál, aminek kapcsán egyébként most van egy botrány mellesleg, hogy ugye az FBI kérte valamelyik terrorista telefonjának a feltörését a fasz, nem a Facebooktól, az Apple-től, és az Apple megtagadta, mert hogy a személyiségi jogok védelme, tehát a terroristának személyiségi jogai vannak, bazd meg, és egyébként az adataidat azt láthatja egy magáncég, de a szövetségi nyomozóiroda az nem láthatja. Tehát a személyiségi jogokat a szövetségi nyomozóiroda elől védjük a terroristák védelmében, de a személyiségi jogai azok le van szarva, amikor minden adat egy magáncégnél van, meg mellesleg a sok hülye barom önként adja meg az adatait, meg mindenét magáncégeknek, mert Facebooknak, meg a többinek, az nem számít, de a lényeg, hogy a hatóságok, akik terroristák ellen nyomoznak, azok ne lássanak bele, mert úristen, a nagy testvér figyel, a kibaszott magáncég az nem nagy testvér egyébként. A legrosszabb ilyen disztópiák válnak valóra. Biztos emlékeztek azokra a sci-fi filmekre, amiben az van, hogy magáncégek fogják uralni a földet, és majd ők irányítanak mindent, és csak a tőke érdek. Most egy példa jut eszembe, Alien. Miért pont az? Bejland jutani nagyvállalat. Ja jó, ez nekem így már így kimosódott az agyamból teljesen, hogy ilyen vonal volt. Ott is ez van bizony, hogy a nagyvállalat a kezében akarja tartani az ilyen biológiai fegyver dolgot, és bekockáztatják, hogy kipusztul a föld, azzal, hogy egy idegen fajt meg akarnak szerezni. Szóval ez durva. Na de megint elkanyarodtam, csak tudnám, hogy honnan. Hát éppen rá akartunk térni a mindenféle témákra. Ja igen, arra nem át lehet érni. Az előbb a és a tojást befejeztük? Hát mondod, hogy hánytál meg fostál. Igen, ez nagyon fontos információ volt. Most örülök, hogy kellett, hogy tudjuk. Mindenki tudja. De várjál, ezt nem mondtam el a hányás kapcsán, hogy nem vagyok rutinos hányó. Most végre el kell jutnom közel 43 évesen, hogy a hányásnál nem szabad előre hajolni, mert különben az orrodon fog kijönni. És az rohadt kellemetlen, mert a pofádat ki tudod öblíteni, meg tudsz fogat mosni, de orrot mosni rohadt nehéz, mert az a kurva fogkefe nem akar menni az orrodba, meg az ott kanyarog, meg minden. És az a baj, hogy ha nem mosod ki az orrodat, akkor meg benne marad a hányás szag. Meg hogy konkrétan a hányás. Tehát... Képzeld el, most egy répa elakad az orrüregedben. Az milyen rossz már? Egyébként azt ki lehet fújni, mint a taknyot. Igen. Ez most nagyon fontos volt, hogy ezt megozni. Ez most egyébként, ez most azért cifi volt, ezt tovább kombináltam, mert szerencsére nem akadt répa, meg uborka, meg ilyenek az orromban, de hogy az orromon jött ki a hányás, az sajnos az sikerült megcsinálni. De hogy erre miért most jöttél rá? Én most ezen csodálkozok éppen. De nem vagyok rutinos hányó, ennyi, nem szoktam hányni. Én nem alkoholizálok semmi, nem szokott semmi bajom lenni. Úgyhogy nem volt semmi ilyesmi. Hát, hogyha nincs bajod az alkoholtól, akkor könnyű. Na szóval, de levél. Nem szom alkohol. Levél. Viktor küldte nekünk, aki múltkor írt a Starship Troopers kapcsán is. Most azt írja nekünk, hogy sajnos válaszolván a rádióban elhangzottakra, miszerint Bunny szerint már csak szaró alkalmazás kellene az okos telefonokra. Közölnöm kell, de a szaró alkalmazás már létezik. Ne szívas. Nekem nincs okostelefonom, de egy pincér ismerősöm mutatta már egy évvel ezelőtt. Valami ingyenes alkalmazás Google Play-ről. Bocsánat, de erről tudnotok kellett, hogy ne egyedül kelljen ezt a terhet viselnem. De ez mi lehet ez a szaró? Szaró alkalmazás. Most kikeresed. Telefon szarik helyetted, vagy azt nem a telefon megmondja, hogy mikor kell szarni, vagy hogy van ez? Tehát, hogy nekem vannak így ilyen irányba kételjeim, hogy a telefon az mennyire tud szarni egy ember helyett. De megnézzük. keresünk nektek egy szarú alkalmazást. De tényleg ez mit tudhat csinálni? De szerintem ez annyi, hogy megosztod, hogy szartál, hogy lefényképezed, és akkor megosztod. El kell dobni az okostelefont a picsába, az a helyzet mindenkinek. Tehát ez egy szörnyű dolog, és kell venni egy jó buta telefont, bár jó buta telefont már nem gyártanak, nem tudom, erről szoktunk-e beszélni. Én annak idején, amikor az egész megjelent, akkor se értettem, hogy mit vannak az emberek bebuzulva egy telefonba. Hát ez egy telefon, bazd meg, fölhívod rajta anyádat, erre van. De a nyomorékok ilyen operátor logókat töltöttek le fizetős SMS-ért cserébe. Erre emlékszel? Operátor logó. Volt ilyen, hogy operátor logó, még nem volt színes telefon se, és egy ilyen 5 pixeles elbaszott grafika jelent meg a telefonodon, azt hívták operátor logónak, és az mindig rajta volt, és ezt fizetős MLD-as SMS-ért az emberek képesek voltak letölteni a telefonjukra. Hát az meg azok a szar csengő hangok, meg volt minden. A csengő hangok, meg ezek a fos, ilyen színű, meg olyan színű előlapok, mert nem mindegy, hogy a rohadt telefonnak milyen színű az előlapja. Ezek még a régi, ez a nyomógombos sima mezei telefonok voltak. Én mindig is flipes telefonpárti voltam, mert ugye zsebre lakom, meg mindenhol, és akkor össze-vissza nyomkodja a telefon, és bőhím anyámat például, vagy a tiédet. És az tök kellemetlen. És a billentyűzártól meg agyfaszt kapok. Tehát emberek, érdekes, hogy szeretik ezt a szart a kezükbe nyomkodni, én meg utálom. Én azt akarom, hogy kinyitom, fölhívom, becsukom, vége van. Shit szimulátor, ezt megtaláltuk. És ott van egy WC ülőke egy darab szarra. Igen, van benne. Én egy ilyen Facebook oldalon gondolkozom, hogy csinálok egy Facebook oldalat. De minek az neked? Hát arra gondoltam, hogy minden nap lefényképezem, hogy miért szarok, és föltöltöm. De az miért jó? Hát ez való nekik, ez való a Facebook közösségnek. Ezzel szeretném a szeretetemet kifejezni irántuk, vagy csak az a baj, hogy akkor Facebookoznom kéne. És én még ennyire se akarok Facebookozni. Ugye le is van tiltva a gépén. Az összesen. Igen. És nem is tudsz felmenni a Facebookra még akkor se, hogyha esetleg, nem tudom, történne valami katasztrófa és akarnál. Igen, igen, igen. Hát ilyenkor azt írja ki, figyelj, most beütöm. Facebook.com. A kapcsolódás sikertelen. Na. Azt írja ki. Szerintem ugyanazt írja ki, mintha úgy írod a Facebookot, hogy eszel. Kapcsolódás sikertelen, ezt tiszta ki a Firefox, amit le kéne már a picsába törölnem, amúgy... Én elhiszem neked. A webhely nem elérhető. A Facebook.com visszautasította a csatlakozást. Erconestion refused. Részletek. Na mindegy, szóval... Jó, elhittük, elhittük. Lényeg az, hogy szarú alkalmazás létezik, hogy mit csinál arra tulajdonképpen most nem jöttünk rá. De hát ez van. Viszont vannak más leveleink, van egy Krisztől. Értelmetlen fejlesztések kapcsán írtak nekünk levelet. Hú, az jó. Amit az még jó. Kérdeztünk valamikor. Beszéltünk az akciókamerákról, meg erről sok szarról? Az akciókameráról pont igen. Ja, jó. Szóval ő arról ír nekünk, van okos akkumulátor. Azt a kurva Isten. Az okos akkumulátor lényege, hogy teljesen ugyanolyan, mint a hétköznapi akkumulátor, azzal a különbséggel, hogy Bluetooth-on keresztül kommunikál az okos telefonodon lévő applikációval. Azt a büdös kurva anyját, azt... és értesítéseket küld az okos telefonodra, hogy mekkora a töltöttségi szintje az akkumulátor. De most a, otthon az asszony a vibrátorában levő akkumulátora az okos telefonra jelzi, hogy cseréli elemet, mert nem lesz jó, vagy milyen egy, akkumulátor? És akkor mit tudom, autóakkumulátor, vagy mi? Mész a vagy a telefonodban levő akkumulátor Bluetooth-on a telefonodra küld üzenetet? Nem hiszem, hogy annak sok értelme lenne, de, ezeknek van annyi eszük. Mész a boltba, és egyszer csak jön az értesítés, hogy az asszony vibrátorával leverült az akkumulátor, vegyél elemet. Ez rohadt fontos egyébként. És akkor veszel neki elemet, már hazafelé menet. Most az megvan, hogy az akkumulátorok a nagy része, például a ceruza akkumulátoroknak a nagy része, még mindig szar. Persze. Persze, tehát magától biztos. Elveszti a töltést, berakod a szekrénybe és elveszti a töltést, ezzel nem tudom, képben vannak az emberek. Hát én már láttam ilyet, és... Hát kifejezetten a Sony gyártja, vagy talán a Panasonic Eneloop akut szabad csak venni, más nem. Tehát a közismert akukat, amit mindenhol kapsz, ilyen ceruza akuról beszélek, nem szabad megvenni, mert elrakod egy hétre, és a töltést el fogja veszteni. Tehát, hogy szar. Hát szar, ennyi. Majd írja tovább, a cég akkumulátori csavarozógépekhez, fúrógépekhez, sövényvágókhoz és hasonló kisgépekhez készíti ezeket az okos akkumulátorokat. Mi? Rohadt hihetetlen. Jó, ennek így nem volt értelme, de mindegy. Továbbá az aksi tartalmaz egy USB csatlakozót, hogy tudja tölteni az okos telefonodat. Miért ne? Tehát az újítás lényeg, hogy most már nem LED lámpákon látjuk a töltöttségi szintet, hanem okostelefonon, valamint tölteni is tudjuk azt, mondjuk polc összecsavarozás közben. Pont ezt akartam mondani, hogy mutatni egyébként, mert vannak olyan okuk, nem mindegyik, amin van egy ilyen ledes kijelző, és mutatja a töltöttséget. Nekem van olyan kameraokum, ugye a kamera is mutatja a töltöttséget, hát a többi eszközben meg valahogy ki lehet bírni. Tehát például fogod és az akkumulátoros fúrót, ha minden nap használod, akkor szépen árakod a töltőre, és kész. Tehát ezek a totál legyél agyhalott, semmit ne kelljen csinálni. Az automata autódon robotvezérléssel bemész a gyárba, és ott elindítod a robotodat, aki dolgozik helyetted. Ezt úgy kéne megoldani. Akkor miért mennél be a gyárba már egyáltalán? Akkor már nem is mész be a gyárba, hanem beküldöd a drónt, hogy indíts el a robotot. Vagy megnyomod az okostelefonon a gombot. A drón indító gombot, amivel a drón bemegy és megnyomja a gombot a roboton. Vagy valami de is. Hogyha csak egy gombot kell megnyomni, akkor azt már elindul. Na mindegy, jó. Van más, okos súlyzó. Ne basszunk, hogy van okos súlyzó. Nem tudom, hogy most ilyen okos dolgok vannak, úgy tűnik. Az okos súlyzó, vagy más néven Bowflex ST560, ez már reklám. Ez rémlik ez a név nekem. Szintén össze van kötve az okostelefonoddal Bluetooth-on keresztül. A kézi súlyzónak alapból van valamekkora súlya, ezt lehet növelni plusz súlyokkal, plusz pénzért. A telefon tud nekünk tippeket adni, hogy milyen gyakorlatokat csináljunk az okos súlyzóval. És ami a lényeg, az app számolja, hogy hányszor emeljük fel a súlyzót. Az első emelés mozgástartományát regisztrálja, és ami eltér az elsőtől valamennyire, azt nem számolja. Konkrétan nem számolja és sípol a telefon, ha szabálytalanul csinálod. Ja, és $500 az alap, egy darab okos kézi súlyzó. $500 az nem rossz. Az egy nem. Ilyen szarért. Szerintem vegyél ilyet a terembe. Szerintem lenne rá kereslet. Mindenki. Tehát olyan alkalmazás nincsen, ami jelez, hogy pisálnod kell, és mutatja az utat, vagy esetleg elindítja ilyen szervomotorokkal a kis lábadat a WC felé, hogy be ne pisálj, vagy be ne szarj. Szerintem olyan alkalmazás kéne a telefonra, hogy ki tud bele törölni a segged. Igen. Tényleg, az jó ötlet. Nem, hát ez mind arról szól, ez egyértelmű, hogy valami szart el akarunk adni. Semmilyen reális... Szerintem ezt a fejlesztők se gondolják komolyan, ha csak nem fogyatékosok. Ez csak a fogyasztói társadalomról szól, ez az egész történet. Van-e még? Van még egy. Okos sport melltartó. Nagyon jól megszerkesztett ezt a levelet, mert így egyre fokozódik a dolog. Igen, igen. Az okos sport melltartó, vagy más néven Ombra. Ez egy fitness célra kialakított melltartó, ami szinte mindent mér. Szintén Bluetooth-on, okos telefonon keresztül. Méri a pulzusunkat, hogy mennyi kalóriát égettünk, a légzést is méri, hogy mennyire emelkedik ki a mellkas. Szintén van benne USB csatlakozó, tölteni az okos telefon. Beleteszed a melltartóba az okos telefont, érted? És van benne gyakorlatilag egy tárhely is, mint egy pendrive. A starter pak $150, tehát képzeljétek el a szituációt, pár év múlva van nála pendrive, nincs, de van nálam okos melltartó. Pár hónap múlva valószínűleg már kapható az okos izompóló férfiaknak. Idézőjelben. Hát most láttunk valami ilyesmit, azt én mutattam neked, hogy fűthető ruházat. De annak legalább van valami funkciója. Igen, van. Igen, csak ez is valami agyrém megoldás volt egyébként, hogy ott okostelefonoddal kell szabályozni, de amúgy 2016-ra eszébe jutott valakinek a fűthető ruházat? Gratulálok! Hát gondolom, hogy az akkumulátorok eddig szarabbak voltak viszonylag, vagy nem tudom. Hát a fene tudja. Hát csak azt tudom elképzelni. Nem hiszem, én meg azt tudom elképzelni, ezeknek ennyi eszük van. Komolyan. Hát az a másik verzió. De tényleg azt se értem, hogy minek okostelefon a fűthető kabáthoz. Tehát, hogy a csavaróval mi a probléma? Hát igen, igen. Ez miért fáj nekik? Igen. Mondjuk az okostelefonod, azt el tudod hagyni, és akkor, hogyha fűt a kabátod, mint az állat, az nem buli. De jó, miért nem? Szerintem olvassunk még leveleket. Olvassunk leveleket, az nem árt. Mert van egy csomó is igazából. El vagyunk maradva levéllel. Mindig. Rengeteget kapunk egyébként, csak ma kaptunk 4-et. Eddig, és még csak dél van. És tegnap került ki a rádió. Igen, hát nyilván azért. Na mindegy, szóval. Gábor küldött nekünk egy filmajánlót. Egy filmet szeretnék ajánlani, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. A címe A Séf. John Favreau főszereplésével. Ez egy elég ártatlan film, elsőre furcsa is lehet, hogy miért ajánlanám. A film végén mondtam le a következtetést. Nincsenek benne káromkodások, kurvák vagy egyéb genyó emberek. A színészek a filmben szinte egytől egyik szimpatikusak, még csak fordulat sem nagyon van benne. Meglepődésemre még a filmben játszó gyerek is normális, igen normális. Ma már nehéz olyan filmet találni, ahol a kistenik nem idióták, vagy gyűlölik a szüleiket, ne talán marha nagy baromságokat csinálnak. Szóval ez a film 100%-ban pozitív. Én ezt már kiszúrtam filmet, egyébként. Pedig különösen a történet sem az én műfajom. Ártatlan és szórakoztató, csak ajánlani tudom. Na most azért én értem, hogy van olyan film, ami így ártatlan és szórakoztató, de hogy nekem azért fenntartásaim vannak, amikor egy olyan filmről beszélünk, amiben mindenki normális, nincsen fordulat a sztoriban, és nincsen benne semmi. Tehát, hogy innentől miről tud szólni egy film? Tud szólni valamiről. Ez a nehéz. Ez a jó film, amit így meg tudsz csinálni, hogy nincs benne semmi különösebb intrika, nincs benne semmi különösebb fordulat, és mégis jó. Tehát, ha így egy film jó, akkor az nagyon jó. Mondjuk mondhatnék egy nagyon egyszerű példát, csak az Istennek nem jut eszembe, az utolsó indián. Ja, igen, igen, persze. Tehát például az egy... Ami szerintem egyébként rohadt unalmas volt, de... Dehogy volt az... rohadt unalmas. Hát dehogy nem. Nem, az egy kurva jó film. Jó. Nem mondom, hogy minden nap kedvem van megnézni, de azért az egy nagyon jó film. Értem, hogy mire gondolsz, de hát azért az mégiscsak csak unalmas. De és... küldjetek levelet, amiben megmondjátok, hogy a hurka hülye, és az utolsó indián nem unalmas ennyi, mert olyan, mint a Star Wars 7. Nem érti, megnézi, és nem érti, nem megy be a fejébe az információ, és el kell neki magyarázni. Lehet tanítani a hurkát, nem reménytelen hülye, meg kell tanítanunk. Írjatok neki egy 300 levelet, hogy az utolsó indián jó, és akkor megvan oldva. De nem az, hogy rossz, hanem hogy unalmas. Ezt értem. Nem unalmas. Nem, egyáltalán nem unalmas. Ezen a séfen én már gondolkoztam, most így megjött a kedvem, hogy megnézzük. Egyébként Sofia Vergara játszik benne. Aki tudod ki? Fogalmam sincs, ki az? Hát ez most a Sofia Vergara egy nagyon nagy sztár, mert valamelyik hülye sorozatban játszik egy ilyen szexi latino nőt, és akkor most ő nagyon nagy sztár lett. És nem egy csúnya csaj egyébként, nincs ezzel gond. Mindegy, hát ez egy érdekes dolog. Jó. Ezt a séfet, ezt majd megnézem én is. Hozzáteszem, amit most meg akarok nézni, az a Superman vs. Batman, vagy hogy hívják, ja, ezt, a ezt a című filmet? Valami ilyesmi. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélsz. Tudni kell, hogy kurvára nem érdekel. Rettenetesen kurvára nem érdekel az egész, de mindenki szarozza. És valamiért van egy olyan intuícióm, hogy attól félek, vagy arra gondolok, hogy azért szarozzák, mert most ez véletlenül jó lett. Lehet, hogy azért szarozzák, mert ez nem lett a tipikus szuperhős film, hanem pont valami más, és lehet, hogy nekem ezért fog tetszeni. Szerintem, ami nem lett a tipikus szuperhős film, az a Deadpool volt. Na most a Deadpool az jó lett, tudom, hogy mi a baj vele, de az akkor is jó. Ez meg... Már a cégén kívül, bár a cégén annyira nem zavart. Ne. Képzeld el, hogy pont olvastam egy cikket, amiben felfedezték, hogy a Deadpoolban... Mondjuk a Deadpoolban pont az, hogy egy egyenlete nem volt cégéi, aminek annak kellett volna lenni. És az melyik? Amikor a vasból készült ember segbe kúrja a rendezőt, meg a forgatókönyvírót, az egyenlet nem. De képzeld el, hogy olvastam a meglepődött cikket, hogy talán az Origo nevű közepesen nagy halott, vagy eléggé nagy halott portálon, hogy képzeld el, a Deadpoolban cégéi jelenetek voltak. És semmi nem volt igazi a Deadpoolban, az autópályás üldözésből, meg semmiből. Hát úristen. Úristen, azt hittem tök igazi volt minden. Hát, átvertek. És matchboxokkal vették fel így stop motionbe. Egyébként a Daredevil sorozat, amit még mondtam neked korábban, gondolom, hogy azóta sem nézted, de hát nem. Ugye mikor lett volna időd. Abban szerintem, most ahogy így végignéztem a második évadot, ugye azért ott eszembe, hogy ebben lehet, hogy egyáltalán nincsen cégéi. Vagy átvertek. Hát, vagy csúnyán átvertek. De hogy sok cégéi nincs benne, az egész biztos. Hát én kizártnak tartom, mert mindenben cégéi van, tehát az hogyan... Hát valami egyébként biztos van, de nem sok. Bözsi és Manci beszélgetnek az utcán New Yorkban, az is cégéi. Igen. Vagy ha nem is cégéi, hát akkor legalább blue screen, vagy green screen, vagy mi a szar. Mert az mind stúdióban van. Szeretnek olyanokat csinálni, hogy a hátteret azt így oda rakják cégéivel, és akkor nem kell elmenni New Yorkba, hanem fel lehet venni akárhol. Például otthon, vagy a nappaliban. Ja, ugye, meg még egy dolog, hogy azt írja Gábor a séfről, hogy még a tinik is normálisak. És ez meg már egyenesen a valóságnak a megbaszása, mert a tinik azok nem normálisak. Tehát, ez lehet, hogy ez tifi. Lehet, hogy ez egy ilyen science fiction, hogy majd egyszer a tinik elkezdenek normálisak lenni, de hogy azok nem azok, és tulajdonképpen én egy semmilyen filmben nem látok különösebb kivetni valót azért, mert hogy a tinik hülyék, mert a tinik azok hülyék. A valóságban. Igen, csak már nem úgy hülyék, ahogy mi hülyék voltunk. Hát. Hanem máshogy hülyék sajnos. Már hogy arra célzol finoman, hogy sötétek, nem csak baromságokat csinálnak. Sötétek, kötelező drogozni, stb. Ezzel van baj. Van, de mindegy, tehát hogy a lényeg, hogy a tinik nem normálisabbak lettek, hanem hülyék maradtak. Tudod, mi jutott eszembe? Fölírtam magamnak egy témát. Na. Erre majd esetleg szóljatok hozzá. A sörök! A sörök! Kell beszélnünk a sörökről. Ez miért téma? Nem tudom, hogy honnan jutott eszembe. Talán azért, mert az Ádám haverom, aki Ausztráliában van, ő mutatott nekem egy olyan sört, ami nulla szénhidrátos. Képzel, Ausztráliában van nulla szénhidrát tartalmú sör. Nulla szénhidrát, nulla alkohol. Nem, az a baj, hogy az alkoholos sör és nulla szénhidrátos. Ja? Ez én nem tudom, hogy hogy lehet egyébként, de a nulla alkohol, nulla szénhidrátos sör, az jó hangzik. Hát főleg, ha finom. Szerintem azt limonádénak hívják. Nem, nem, nem. Most a jelenlegi kedvenc söröm, ezt a, az a lényeg, hogy Szájtektől jár kettő srác hozzánk edzeni, és tőlük kaptam egy ilyet, és ezt a Tesco-ba lehet kapni, nem tudom, hogy hívják, de akár ki is nyomozhatjuk. Igazából Google-ba beírod, Tesco alkoholmentes sör, és kijön, ez egy ilyen német nevű sör, bilikék, 260 forint körül van, és alkoholmentes, 5 g szénhidrát van benne, és finom. És nekem a sör dolog az úgy jött, hogy kint voltunk Németországban a Fibon, és nem akartam kólát inni, és nem tudsz mást inni. Tehát csak ezt a szénsavas dzsuba szart tudod inni, vagy iszol vizet, vagy iszol sört, nincs más opció. És találtam ott egy Vitamalc nevű sportitalt, amit be kéne igazából hozni Magyarországra, és ebből lehetnék milliómos, aminek van egy hasonló változata, amit úgy hívnak, hogy Karamalc, és azt lehet kapni Magyarországon, de szerintem az nem jó. A Vitamalc az finom. Ez egy ilyen kicsit mézes ízű ital, alapvetően sör, de ők ezt úgy gyártják, meg úgy marketingelik, hogy ez sportolóknak való sör. Képzeld el. De most akkor sör vagy nem sör? Ezt most nem ez értem. Egy sör, ami ilyen 70-es évek stílusú, színes címkével van ellátva, sárga, kék, piros, és sportolóknak való ital, igazából alkoholmentes. És alapvetően ez egy sör, de lehet, hogy búzasör. A fene tudja. Minden esetre a sör ilyen formában nem árt a vesédnek, sőt, viszont a kóla az meg árt a vesédnek. Az nagyon nem mindegy. Azt kiszámította neked a néni, hogy mennyi vitamalz, igen. Oda van írva. Lehet, hogy azért malc, mert hogy maláta. Kiszámolta neked azt a néni, hogy mennyi sört kell meginni a kólára, az egy Nem. Egy deci kólára. Így kell kísérleteznünk, és ugye itt lehetne ezen röhögni, hogy ez mekkora buli, és hogy berúgunk, de az jut eszembe, amikor a 0%-os sörtől nehéz lesz. Igen, az jut eszembe, amikor a Muscle Beach-en odajött hozzám valaki, és mondja, hogy bozzák, te sört iszol, és így ez a meglepődött arc. Nem mondom, alkoholmentes agy kombájn, bozzák. Egyébként én nem vetem meg azokat se, akik isznak rendes sört, csak ugye mennyiség. Mennyiség nem mindegy, hogy mennyi sört iszol meg, hogy mondjuk nekem apám annak idején be tudott verni egy láda sört. Így leült a tévé elé, és ezt így megint? Nem, hát mondjuk építkezés volt, vagy meló volt, vagy dolgozgatott egy garázsban haverokkal. Építkezésen egy láda sört apám be tudott venni, az 10 liter sör, bazd meg. Hát az tisztítsa a vesét rendesen, bazd meg. 10 liter sör, az kurva ér, hogy kell hát biztos utazni. Hívott mindig egy liter kólát, és akkor... Ja, és azért, de hogy a lányban legyen azért. Persze. Nem, a kólákat a gyerekek itták, a söröket meg a felnőttek, ez volt a különbség. A gyerek az legyen vesebeteg, a felnőtt meg alkoholista. Ez így van leosztva. Kurva jó dolog, de hát ugye Arnold is megmondta, hogy a gyerekek isznak tejet, vagy kólát. Mondjuk ebbe igaza volt, akkor még nem volt buzi, mikor ezt mondta. Felnőttek meg isznak sört. Gondolkoztál-e már azon a tendencián, hogy ha megnézzük Hollywoodot, most Leonardo DiCaprio-ról szólt egy csomó dolog, mert végre megkapta az Oscar-díjat. Ideje volt. De igazából a fene tudja, tehát az egy rohadt unszimpatikus kis patkányképű gyerek volt az elején, ugye egy csomó nyálas szerepben, és aztán szép lassan színész lett belőle. De az elején is színész volt. Igen, csak nekem nem volt szimpi, meg nagyon sok embernek nem volt szimpi. De én értem, tehát Tom Hanks az szimpatikus volt. Fogyatékos volt, mert az a Tom Hanks egy ilyen hülye gyerek volt, aztán belül is nagy komoly színész lett, vagy Will Smith is egy hülye gyerek volt az elején, ugye, Prince of Bel-Air, hogy hívták azt a sorozatot, azt láttad? Nem, láttam, igen. Az egy sitcom volt, aztán ugye jött a DJ Jazzy Jeff, ugye abból látszott, hogy ez egy marha tehetséges gyerek, aztán ahogy így megöregedett, elkezdett ilyen művészfilmekbe gondolkozni, mert azért mégis ő a nagy színész, és akkor úgy végleg köcsög lett a végére. De például Leonardo DiCaprio-ban az az érdekes, hogy ő egy ilyen viszonylag unszimpatikus valaki volt, aki aztán ahogy felnőtt lett, elkezdték olyan emberek is kedvelni viszonylag, mint én, bár nem tudok úgy hirtelen mondani neked 46 darab jó Leonardo DiCaprio filmet, és arra kurva élet, hogy nem megyek be a moziba, hogy Leonardo DiCaprio játszik benne, tehát az így engem nem érdekel. Lehet, hogy van olyan színész, akinek a nevére bemegyek a moziba, tehát értsük ezt úgy, hogy nem a filmre megyek, vagy a film miatt, hanem azért, mert ennek az embernek a filmét akarom látni. A Leonardo DiCaprio az nálam ilyen státuszban nincsen, de mégis úgy gondolok erre az emberre, hogy igen, ez egy színész, meg valamit elért. Tehát eléggé fel tudta hozni, fel tudott fejlődni egy komoly személyiségi a szememben, mint színész. Jó, hát de most gondolom, hogy neked eleinte azért nem volt szimpatikus, mert ilyen tenyérbe mászó, ilyen szép fiú, hülye gyerek pofája hát volt. Hát amiről beszéltünk, hogy én nem szeretem az olyan szereplőket, akikkel nem tudok azonosulni. Hát azzal a hülye gyerekkel nem nagyon lehetett azonosulni, de tehát a Gyűrűk Uránban sem tudok a nyomikkal azonosulni, vagy a kis varázsló hülye gyerekekkel a Harry Potterben. Én nem értem, hogy felnőtt emberek miért néznek meg ilyeneket, hogy Harry Potter. Na de nézzük meg Arnold Buzeneggert. Vele tudsz azonosulni? Tehát vele tudtam azonosulni, aztán egy köcsög lett a végére. Hát ez a nem semmi, ezt elérni. Hogy ugye Arnold volt az Isten nekünk. És a végén meg egy köcsög lett. Ez a nem semmi. Ezt nem tudom, mi készteti az embert erre. Hát szerintem az, hogy egy hülye. Szerintem Arnoldot soha nem érdekelte igazából semmi, csak az, jó, hogy hát neki ezt... jó legyen. Ez ugye erről már beszéltünk sokszor. Igen, hát az a köcsög volt akkor is, csak nem láttuk történet. Ugye? Persze. Akkor ez volt az image. Na csináljunk egy zenét. Sörökkel kapcsolatban, ja, ha van ötletetek előtte, hogy melyik a jó sör, akkor azt nyugodtan írjátok meg. Hát most engem erről ne kérdezz, mert nem értek a sörökhöz. Hát én amennyit kísérleteztem tudományosan, ugye mindenki szokott gőzszer citromos alkoholmentes sört inni, amit szaknyelven úgy hívunk, hogy buzisör. Ezt próbáljátok ki értelemben, hogy meg étteremben, nem értelemben, étteremben, össze-vissza beszélek, de ne foglalkozunk vele. Ilyenkor jó a rádió, amikor hülye vagyok és össze-vissza beszélek, különben úgy gondolom, hogy ilyenkor jó. Hát majd meglátjuk, hogy jó-e. Majd meglátjuk, vagy legfeljebb mindenki így sugárba fog hányni, és majd írtok, hogy ez milyen szar volt, nem tudom. De azért próbálok artikulálni is annak ellen, hogy össze-vissza beszélek, mert nagyon fontos, hogy ne hadarjunk, hanem mindig figyeljünk arra, hogy hogyan beszélünk szépen. Ahogy a csillag megy az égen, meg Petőfi Sándor. Úgy érdemes. Szóval a citromos gösszer alkoholmentes sör, azt próbáljátok ki, hogy az étteremben azt mondjátok, hogy buzi sört kértek. És akkor hülyének fognak azért nézni viszonylag? Nem. Nem? Nem, még rosszabb. Na. Nem fogják tudni, mi az. Ja, hát de most... Nem fogják. Nem tudják, hogy mi az a buzisör. Pedig szerintem rohadtul egyértelmű. Egyébként a gösszer alkoholmentes, nem citromos az jobb, mint a citromos, sokkal. A citromos az egy ilyen undorító, ezt a citromízű, szénsavas, üdítő, ital, cukros szart beleöntjük a sörbe, és ebből lett egy ilyen nagy siker. Én is sokat megittam ebből, amikor leszoktam a kólázásról, mert az embernek meleg van, kell valami olyan italt inni, aminek van íze, mert nagyon aszkétizmus kell ahhoz, hogy az ember csak vízzel el legyen. Tehát az embernek jól esik, leülünk haverokkal, dumálunk, és nem kibaszott vizet iszunk, ami ugyanúgy van a csapban. Nekem lelkileg megterhelő az, hogy ásványvízért pénzt adjak az étteremben, amiközben az a csapból jön, és egy nyilvánvaló átbaszás az egész. Tehát pénzért fizetek nagyon sokat. Vannak olyan helyek, ahol mit tudom én, 500 forint egy kétdecis ásványvíz, érted? Hát az agyrém basszus. Jó, hát de tudod miért? Azért, hogy ugyanolyan árban legyen, mint az összes többi takony, és akkor tök mindegy, hogy mit iszol, ők ugyanazt a pénzt megkeresik. Hát rajtad. Igen, sőt, meg ugye azon van a marha nagy árrés, tehát az a nagy buli. Persze. Mert veszik mitten mennyi, hát itt sokkal többe kerül mindig a palack, mint amiben töltik, tehát ezt mondom se kell, hogy az energiaital se, amit mennyi egy Red Bull a kúton. Szerintem jakúton ott lehet, hogy nyolcad, nem még tudom. 800-ért is láttam. 800, azt mondtad. Agyrém. 20 forint nyílőt van benne. Oké, ezt nem jó így számolni, mert azért itt van egy gyártósor, meg alkalmazottak, meg minden, tehát ez nem ilyen egyszerű, de hát ez tényleg egy szar. Tehát ez tényleg nem termék, ez nem fehérje, ez nem egy fényképezőgép, hanem ez tényleg egy szar. vicc kategória. A Red Bull az egy érdekes cég, mert hogy gyártják az energiaitalat, de közben itt van mögötte egy nagyon komoly marketing cég. Ez gyakorlatilag én ezt inkább nevezni marketing cég. Hát ezt nagyon jól látod, ez csak marketing cég. Tehát a Red Bull üzleti modellje, meg a többi energiaital üzleti modellje pontosan az, hogy eladják neked a semmit, gyakorlatilag eladnak neked egy teljesen felesleges idióta terméket, amit nem azért veszel meg, mert az neked jó, az, hogy energiaitalként hány embert ismersz, akit élénkít az energiaital? Engem élénkít. Engem nem. De, tehát szerintem 50-50 százalék, de tehát én is a hülye ízére szoktam rá, egy ideig voltam Red Bull függő, aztán bomba függő, most a Red Bullt már utálom, és ugye ezekről próbálok erősen leszokni, de ez arról szól, hogy gyakorlatilag a Red Bull és egyéb energiaital fogyasztás az egy pótcselekvés. Megállsz a kúton, amikor mész az autópályán, fáradt vagy, veszel valami szart, mások kávét isznak, én energiaitalt veszek, van, amikor forró csokit veszek automatából, de ezek a szarok, ezek azért adják el magukat, mert ismered a brandet, ezt keresed, már képbe vagy vele, és megveszed, mert ez egy pótcselekvés, hogy megveszed. Gyakorlatilag semmi más. Ezeket a dolgokat jó az embernek egyébként kiiktatni a francba. Ja, ez nem áll. Totál felesleges pénzkidobás, tehát ez vicc. Hát gondolj bele, amikor csak legyen 500 forint egy rohadt Red Bull a kúton, és az ember megveszi, mert ott a nyomorom, hogy messze van még az út, és valami kell, csak azért, hogy valamit most csináljak azon kívül, hogy vezetem a rohadt autót, azért megállok, és veszek egy szart, és basszus, egy 30 deka csirke ára. Be így is lehet gondolkozni. Hát akár így is lehetne. De mondjuk én nem szoktam a csirkével összevetni az energiaitalt. Az energiaitalnak általában az a funkciója, hogy ne aludjak el. Ja nem, nekem ez így nem működik egyáltalán. Nekem az energiaitalnak ez a funkció, hogy ne aludjak el, az csak azért működik, mert valamit csinálok, ami nem alvás. Mikor össze-vissza zabáltam minden mocskot régebben a benzinkutakon, amikor úton voltam, és nem tudtam mit csinálni magammal, mert a kajámat már megettem, annak mind az volt a funkciója, hogy amíg eszek, addig ébren vagyok. És ez fel is ébreszt valamennyire, van egy ilyen kis hatása, ami így kitolódik. De múltkor is, hogy jöttem a Kátlerből haza, kénytelen voltam, mert így is meg kell tanulnom kétszer, hogy ne pályán. Szóval ez igen, és az az érdekes kérdés van, hogyha lenne egy ilyen full kényelmes luxus autóm, abban is elaludnék-e? Vagy abban is elfáradnék-e? Szerintem különösen abban aludnál-e? Nem tudom. Vagy azt észrevettem, hogy például amíg Fiat Linával jártam, meg aztán Ford Focusszal, volt különbség. Volt különbség olyan szempontból, hogy kevésbé aludtam le a Focusban, mert az gyorsabb volt, jobb volt, kényelmesebb volt. Valahogy a Line az lassú volt, lomha, zajos, és valahogy abban nem bírtam az utat annyira. Szóval lehet, hogy ez számítana, de ettől függetlenül nem fogok semmilyen luxusfost venni, azért, mert nem ennyi. Ha fáradt vagy, akkor azt tudni kell, hogy azonnal félre kell állni, és aludni kell, kész. Ez így működik. Majd meg kell inni a Red Bullt. Nem kell meginni a Red Bullt egyébként. Hát, kenheted a hajadra. Hát nekem segít, mondom. De mondjuk volt olyan, hogy annyira energiaitól függő lettem, így egy néhány hét alatt, hogy utána rendesen napokig fájt a fejem, amikor nem ittam. Hú, az gáz. Eléggé gáz. De hát előfordul az ilyesmi. Na jó, csináljunk egy zenét. Igen, a zene az majd jön. Most. Elfelejtettem, hogy mi az. Most jön. Majd utána elmondjuk. Sanctuary a Lynch Mob-tól. Lynch Mob az jó, az nem lehet félre nyúlni. Hát nem tudom, én annyira nem szeretem őket, de én sem szeretem annyira, de nincs a Lynch Mobnak nincs olyan száma, hogy azt mondom, hogy hú, bazdmeg ez nagyon, de egy ilyen konstans van, aztán kész. Hát nem buzizene, na, ez a lényeg. Igen, igen. Ezt lehet hallgatni. Nézzük a témákat. Volt-e olyan, hogy a bátorság, hogy felvállald magad téma, ezt ragoztuk-e? Hűha, szerintem nem. Én attól tartok, hogy igen. Tehát itt arról van szó, hogy az egy dolog, hogy van már wellness kategória, de ezt most tegyük is félre, hanem vannak olyan szépségversenyek, hogy apatest. Pocakosan kiállsz, és megmutatod magad, hogy igen, apatest, és akkor ebből eldöntik, akkor vannak ugye mindenféle ha ilyen... Ha így mondod a dolgot, akkor lehet, hogy már volt erről szó. Molett kategóriás szépségversenyek vannak, meg ez a most nagyon nagy divat. Fölrobbantotta az anyuka az internetet, hogy szülés után igenis megmutatta, hogy így néz ki egy nő. Igen, de hát hogy néz ki egy nő szülés után? Hát szarul. Igen. Szóval, hogy ezt miért kell megmutatni? Vagy XY-nak nincsen lába, és felvállalta magát, vagy XY el van hízva, és felvállalja magát, és ehhez kell a bátorság, hogy igen, kiállj és megmutasd. De itt ebben nem is az az érdekes, hogy ki a faszt érdekel ez. Hiszen bármilyen hihetetlen, de az emberek normálisan mindig a kiemelkedő dolgokra kíváncsiak, nem pedig az átlagosra, és még jobban nem kíváncsiak a szarra. Ez lenne a normális. Azt hittem azt fogod mondani, hogy az átlag alattira, vagy valami, hogy szépen. Igen, igen, igen. Tehát a lassan futó emberekre nem vagyunk kíváncsiak, a kevés súlyt kinyomó emberekre nem vagyunk kíváncsiak, a szar fizikumú emberekre, akik testépítőnek hiszik magunkat, nem vagyunk kíváncsiak, de ez a mai elbaszott világ persze ebből is próbál valamennyire profitálni, hogy minden hülyének hagyjuk, hogy futtassa magát, hogy aztán ebből mit akarunk kihozni, azt én nem egészen értem, lehetne itt ezen elmélkedni, mert ugye az egész valahol arról szól, mondom se kell, hogy csinálnak ezek a hülyék nekünk ingyen tartalmat. Hát a nyomorult sajtó nem tud már mivel foglalkozni, mert erről már beszéltem régebben, az embereknek a legalantosabb ösztöneire épít most már, ezért mindenféle szart lehoznak, mert tudják, hogy arra az emberek reagálni fognak. Nem lehet egy kézilabda meccs eredményét lehozni már, mint érdekességet, mert senkit nem érdekel. Nem lehet lehozni normális sportteljesítményt, mert senkit nem érdekel. Az, hogy a dagadt szar megmutatta magát büszkén, az érdekli az embereket elméletileg, vagy azért, mert ennyire hülyék, és ez a PC agymosás ennyire hatott az agyukra, hogy jaj, tényleg mindenkit öleljünk keblünkre, mindenkit szeressünk, és mindenki fogadja el magát, és ezért megnézem, vagy azért nézik meg, hogy röhögjenek rajta, ez a másik verzió. Szerintem ez a kettő egyszerre van, mert ugye észre kell venni, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy a média olyat próbál csinálni nekünk, amilyet eddig nem láttunk, és ugye eddig nem láttunk olyat, hogy a dagadt anyuka mutogatja magát nyilvánosan. Nagyon egyszerűen azért, mert a dagadt anyukára senki nem volt kíváncsi. És egyébként most se kíváncsi rá senki, ez attól lesz sztori, hogy megmutatja magát, és hogy ettől lesz majd valami reakció. De ugye ezt megfejtettük a múltkor gyakorlatilag, hogy itt arról van szó, hogy alapesetben épp elmélyű ember, a ronda embernek, a balfasz embernek, a lassan futó embernek megmondaná, hogy te szar vagy, rád nem vagy kíváncsi, menjél innen el. Már annak ellenére, hogy lehet bárki ronda, mert az is, hogy ki ronda, meg ki szép, az is relatív. De hogy ezzel nincs gond, csak nem mutogassam. Ezzel semmi gond nincs, csak nem kell a nem létező teljesítményt, azt nem kell mutogatni. Ha lassan futok, akkor nem kell vergődni arra, hogy én lassan futok. Tehát az nem hír. Tudom, hogy szar vagyok, de felvállalom magam, és büszke vagyok arra, hogy szar vagyok. Tehát ezzel ez a probléma. Nem kell büszkének lenni arra, hogy valaki szar. Viszont a bátorság az addig már nem tart, hogy a kritikát is elviseljük. Nem, ugye pontosan azért nevezik őket bátornak, mert hogy kiállnak a nyilvánosság elé. Na most ugye nyilvánosság az hagyományosan ezeknek az embereknek csak kritikát jelentene. Csak hogy megfordult a gondolkodás mellett közben. Ma már nem lehet. Így van, ma már nem lehet azt mondani, hogy te szar vagy, hogyha valaki szar, hanem azt kell mondani, hogy jaj, de ügyes vagy, nagyon jól csinálod, hajrá, így tovább. És most már igazából nem kell ahhoz bátorság, hogy valaki megmutassa a médiában, hogy milyen szar, pontosan azért, mert előre lehet tudni borítékolni, hogy mi lesz szar. Mert ő lesz a hős, ő lesz ezzel a hős, mert te nem lehet kritizálni, aki megmondja azt, amit gondol, mert belül mindenki ezt gondolja egyébként, csak elnyomják magukban ezt a szart, mert most PC idiótának kell lenni. Mindenki ugyanazt gondolja, de nem baj, ez a rohadt társágos egyébként az egészben. Ez a rohadt undorító. Vannak olyan érzések, amiket el kell nyomni, és vannak olyanok, amiket nem. Amikor a ismerősödnek elüti a vonat a kisfiát, biztos, hogy eszedbe fog jutni, hogy bazd meg, de jó, hogy nem az én fiamat ütötte el. Biztos, hogy eszedbe fog jutni. Ha ezt nem mondod meg, vagy nem vállalod fel magadnak belül, hogy ezt gondolod, akkor egy hazug féreg vagy, aki saját magadnak is hazudsz. Biztos, hogy eszedbe jut. De ez nem egy gáz gondolat, de nem mondod nem gáz, meg neki. De nem mondod meg neki. Hát a világ legtermészetesebb dolga, hogy ilyenkor ez jut eszedbe, de hát nem mondod azt neki, hogy bazd meg, de jó, hogy a te fiadat ütött el, és nem az enyém. De egy senki házit azért dicsérgetni, mert nulla teljesítmény nyújt, az rohadtul nonsens. Igen. És ugye én még azt is el tudom képzelni, hogy valaki olyan szempontból őszinte, hogy jaj, szegény, és akkor most izé, hogy jaj, milyen nyomi, de hogy azért csinál valamit. De én értem én, hogy nyomi, és hogy egyébként a hétköznapi életben pontosan ezzel a gondolatmenettel nem kell lenézni senkit, aki egyébként nyomi. De médiában megjelenni, és hát gyakorlatilag azt csinálja, hogy szopatja magát, telik be azzal, hogy ő nyomi, és megmutatja magát a médiában, az röhely. Tehát, hogy ez nem szint. És a médiának ezt nem lenne szabad csinálni, ezt sem lenne szabad csinálni, de hát a média csinál minden szart. Hozzáteszem, ennek ahhoz is lehet köze, hogy most már internet van. És a média elmet a picsába gyakorlatilag, és ne nézzétek a médiát, és ne olvassatok semmit, kész, csak minket. Igen, mert mi nagyon jók vagyunk. Igen, kurva jók vagyunk, és mi vagyunk a legjobbak a világon. Mindjárt csinálok egy Facebook oldalt, és leírom, hogy én vagyok a legjobb a világon, és minden nap szelfizek magamról. Egyébként a szelfit tulajdonképpen én továbbfejlesztettem. Na. Kitaláltam egy sokkal jobbat, mint a szelfi. Seggelet fogod fényképezni. Nem, de benne van az ügy. Ez a selfing. Minden nap lefingod magadat, bazd meg. Szerintem ezt egyébként sokan csinálják maguktól is, csak nem tették közzé. Mostantól a Facebookon mindig közzé kell tenni a szagmintát, és ki kell írni, hogy na most fingottam. És akkor ezt így lehet elmenni moziba, és akkor ott meg lehet nézni a 4D moziban, vagy mi az istenek hívják ezt, 4DX. Vagy nem? Ja, valami 4DX, igen. Kurva jó vagyok. Igen. És akkor ott szagolgatod másoknak a fingját a Facebookon. Igen, szerintem ez nagyon jó lenne. Szerintem én beülnék naponta egy 2-3 órára. Egyébként akartam beszélni, ha már a 2014-től kezdődő szellemi fogyatékos hullám sztár tevékenységeiről beszélünk, mint a selfie, illetve hát erről nem beszélünk, mert leszarom, akkor azért eszembe jutott, hogy beszélnék a fotózásról is. A fotózásról úgy, mint miről? De nem tudom, miért ezt fölírtam magamnak. Fotózással az egy problémám van, hogy szart se értek hozzá, és zsírhülye vagyok teljesen ilyen témában. Nem kell érteni hozzá. Nem, egyáltalán nem kell érteni hozzá. Egyébként ezzel kapcsolatban szerintem meg fogok beszélni az egyik szemináriumon, hogy hogyan kell fotózni. És itt nem a profi fotózásról lesz szó, nem arról kell, hogy hogyan állítsd az apertúrát, bazd meg, nem erről lesz szó, hanem arról, hogy egyszerűen hogyan csinálj egy képet normálisan. Mondjuk nálam az alapfelvetés az, hogy telefonnal nem fotózunk, de ezt nagyon sokan nem fogják nyilván betartani, mert azért ezt nekem is el kell ismernem, hogy a telefonokban ma már tűrhető fényképezők vannak, ami messze nem egyenlő egy rendes fényképezővel, de főleg, ha csak a telefonon nézegeted, akkor tulajdonképpen vállalható, már nem ott tartunk, hogy ilyen 640x480-as fos képeket csinálnak. Hát plusz a legtöbb ember rohadtul nem hord magánál fényképezőt külön csak. Igen, ezért. Igen, és lehet bármi, bármikor, amit le kell fényképezni, vagy valami. De van egy alapszabály. Egyetlen egy alapszabály, amit be kell tartani, amikor fényképezünk, akkor nincs olyan, hogy a fényképező látszik a képen. Ilyen egyszerű. Hogy tud a fényképező látszani egy képen? Úgy, hogy szelfized magad, bazd meg a tükörből. Ja, igen, persze. Tehát ilyen nincsen. Ezt írtam föl magamnak egyébként, de ez kevés. Ez kevés még a történethez, mert olyan sincs, hogy te magadat fényképezed. Tehát ezt a két szabályt kell betartani, a fényképező ne látszon a képen soha, és ne legyen a képnek eleme az, hogy látható, hogy a kép hogyan készült, mert mondjuk fogyatékos vagy, és egy kibaszott botra tetted a fényképezőgépet, vagy látható legyen, hogy te a kezedbe tartod a fényképezőt, és fényképezed magadat. Ezek a képek nem jók, ilyen képet nem csinálunk. Ha az embernek magát kell fényképezni, akkor baj van, mindig van, aki le tud fényképezni. Ha valamiért olyan helyzetben vagy, akkor bizony állvány önkioldó, vagy megkérsz valakit, ez totálisan működik. Tudom, hogy ehhez rendkívül nagy önbizalom kell. Mert képzel, hogy oda kell lenni egy emberhez, meg kell szólítani, és kell kérni tőle szívességet. Ez sokkal bonyolultabb, mint a Facebookon irkálni a másiknak. Vagy akár a Facebookon anyázni a többieket. Ez ennél sokkal bonyolultabb, ez egy kemény feladat, komoly lelki felkészültség kell hozzá, és bátorság. Majdnem akkor a bátorság kell, mintha dagadt nő lennél, és kiállnál mesztelenül fotóztatni magadat, és felvállalni a büszke fos testedet. Még annál is nagyobb bátorság kell ehhez, de ezt meg lehet tenni. Bizony. Sőt, ez már über bátorság kell, hogy esetleg ne legyél rajta képen. Tehát a képen akkor kell rajta lenni, ha ez valamiért számít. Mert születésnapi buli van, körbeálljuk a tortát, vagy üljük, vagy akármi, akkor rajta kellene a képen. De elmentem Tiszaköcsög alsóra, és a gémes kutat lefotózom, nem kell, hogy rajta legyél a képen, hogy ott vagy Tiszaköcsög alsón a gépes kutnál, gémes kutnál. Ilyen elbaszások van sok, de nem baj, mert én kiavítom magam, úgyhogy nem kezd kívánni a szar le. Szóval ott nem kell lefényképezned magad a gémes kutnál, ha nincsen ott senki, csak te vagy ott, akkor bizony nem tudod lefényképezni magad, és akkor képzeld, hogy lefényképezed a gémes kutat, mert az önmagában érdekes. Nem az egó a lényeg, hogy mindig te legyél a központban. Erről egyébként beszélek a BBTV-ben is, mert fölbasztam magam, ugye ezeket a dolgokon. Küldtek nekünk egy levelet ezzel kapcsolatban, most nincs előttem, valahova elkevertem, tök mindegy. A lényeg, hogy az van benne, hogy van egy paraszt. Ez eddig megvan, tehát mindenki látott már parasztot. Akinek ott van a kezében a telefonja, amivel videózza magát ilyen selfie beállásban, és várjál, saját magát videózza, és közben elmeséli, hogy ott pózol mögötte Big Remy. Tehát, hogy mögötte, ő háttal áll a csávon. Ne, és nem veszi fel a Big Remy-t, hanem magát videózza. Hát nem az, hogy ilyen egy-egy másodpercekre így megmutatja, és ennyi, és közben ő pofázik fél percen keresztül. Tehát na, ez ami érthetetlen számomról az. Ez a legolja mindennek egyébként. Tehát én, aki a kamera elé kell, hogy álljak, most a mostani BBTV-ben rohadtul benne vagyok, nagyon sokat vagyok benne, mert sok mondani valom volt, rohadtul gyűlölöm, hogy odaállok. Tudod, mit vettem észre? Na. Tudod, miből látszik, hogy utálom ezt az egészet, és lábrázásom van, és rohadtul nem vagyok exhibicionista, aki kamera előtt van szerepelni, vagy kamera előtt akar szerepelni? Na. Abból látszik, hogy kinézegetek a gépből állandóan. Nem nézek a kamerába, ahogy kéne a kamerának kéne beszélni, de kinézegetek a képből, mindig kimegy a szemem oldalra. Ez azért van, mert így keresem a gondolatot a fejemben, én ezt tudom. De ez az egész szituáció zavar, kurvára, én nem akarok ott lenni, nem akarom magam mutogatni, csak nincs más, ugye én azért vagyok ott, mert nincs más. De ezek, aki ekkora beképzelt, önző faszopó gyökér, hogy saját magát veszi föl, ahelyett, hogy fölvenné a Big Remy-t, és a háttérből pofázna bele, hiszen megteheti, mert akkor is van rajta hang, bár amennyi hang van ezeken a szarokon, ha nem te vagy a képen, bazd meg. De mindezt úgy csinálta, hogy közben ő háttal állt a Big Remy-nek, tehát nem is nézte, nem is videózta, de magát videózta, hogy pofázik. Ezt megcsinálta. Elképesztő egyébként, tényleg. Eszem megáll. Tehát tényleg. És sajnos ilyen gyökér emberek vannak, mert a rohadt önimádat bele van mindenkibe kőkeményen nevelve, de az önimádat, ez is egy ilyen pseudo önimádat, mert azt akarják, hogy egy ilyen önimádó, önző köcsög legyél, de csak azért, mert neked jár, mert neked kell, mert te megérdemled, te fogyasz. Ez erről szól. Nem arról szól, hogy egy pont nem arról szól, aminek mi az ellentétét csináljuk, vagy nem, ugye mi csináljuk ennek az ellentétét, pont nem arról szól, hanem mi azt akarjuk, hogy mi olvasóink, hallgatóink mind viszonylag okos, gerinces, jellemes, erős emberek legyenek, hogy fizikailag hogy néznek ki, azt pont leszarjuk. Azt akarjuk, hogy rendes emberek legyenek a mi nézőink és olvasóink. Nem hülyék. Na, ők pont fordítva akarják. Ők azt akarják, hogy mindenki egoista hülye legyen, akiben az egoizmus az egy másodpercnyi, egy szikrányira sem egészséges, nem olyan értelemben, nem is lehetne ezt egoizmusnak nevezni, ezt inkább önbizalomnak lehetne nevezni, amit mondok. Tehát az önbizalom és az egoizmus között nagyon nagy különbség van. Mi önbizalmat akarunk adni az embereknek, ők meg egoizmust akarnak adni az embereknek. Igen, és ez egy nagyon lényeges különbség. Mert az egoista önbizalom... fogyasztót akarnak nevelni. Így van. Az önbizalma, az önbizalommal rendelkező embernek pontosan nem lesz fogyasztó, mert tudja, hogy át akarják verni, és tudja, hogy neki nincsen szüksége mindenféle szarra, hogy jó legyen az élete, hanem önbizalomra van szüksége, a önbizalom pedig a munkától jön, és a sikertől jön, és az eredményes munkától, meg az ilyen dolgoktól. Tehát ez egy egészséges lelkület, miközben az egész világ most beteg lelkű embereket akar építeni. Aztán most itt ebben még belemehetnénk, csak nem akarunk ebbe, nem akarok megint politikai szarról beszélni egyáltalán. Igen, kaptunk olyan levelet is, de szerintem azt ne erőltessük, hogy most a muszlimokkal mi van. Igen, igen, azt kiírta. Most nincs előttem egy hirtelen. Mindegy, mindegy, az, az a lényeg, hogy köszi azt a levelet, csak nem akarjuk beolvasni, mert egyszerűen ezt a témát nem akarom. Elsivatagosodunk, és akkor mindig erről beszélünk. Há, igen, nehéz ilyenkor már abba hagyni. Használt autóhirdetési statisztikákról beszéltünk? Úristen, nem hiszem. Nem beszéltünk erről? Használt autóhirdetési statisztikák. Igen, tehát gyakorlatilag hát, megnéztem. A múltkor voltam gumisnál, ezt sem mondtam. Az X6-os BMW-s picsa. Nekem mondtad. Igen, csak a rádió elmondtam. A rádióban volt-e, azt nem tudom. Tehát azon akadtam ki, hogy elmentem a gumishoz feltenni a gyári gumit. Ez egy kicsit ennél bonyolultabb, nem gyári, nyári gumit, na mindegy. Ennél egy kicsit bonyolultabb a sztori, szerintem majd audioblogban elmesélem, ha lesz audioblog végre. És elgondolkoztam azon, hogy beállt a 45 kilós nyomi picsa az X6-ossal, vagy X5-össel, vagy valami ilyen szarral, amin ilyen über giga felnik voltak, és a kerékcsere, tehát a gumija többe került neki, mint az én egész autóm, és én néztem, hogy ez neked minek. Tehát amikor az ember Frankfurtban dolgozik, vagy Regensburgban, és Hamburgban jár haza hétvégén, akkor megértem, hogy X6-os BMW kell. De ide, Budapestre, Magyarországra, hogy a hülye picsa a 45 kilójával egy nem tudom hány száz lóerős szarral járjon, ilyen, amin ilyen játékautó méretű groteszk kerekek vannak egy vagyonért, és ez azért kell neki, mert ezzel hordja a gyereket az oviba, ha van egyáltalán gyereke, hát ez nonsense rohadtul. Tehát ez olyan mértékű erőforrás és pénzpazarlás, hogy ez valami elképesztő, és pont ezért tart itt Európa. Mármint, hogy most mire gondolsz? Hogy... Arra gondolok, hogy Európát le fogják rohanni afrikaiak és közel-keletiek, mert rohadtul nagy az... Egyébként attól, hogy elpazarolja az erőforrás BMW-re, azért építhetne kerítést, csak Európa teljesen szeretnék. Sőt, felhozhatná az elmaradt területeket úgy, hogy azok ne akarjanak idejönni. Ezt kéne csinálni. A felesleges fasság helyett. Mert nem élnénk mi ettől rosszabbul, csak felesleges agyarém baromságokra nem költenénk. Ez egy nehéz ügy, hogy így hogy veszed ki a pénzt, és hogy honnan, hova rakod át, meg hogy ezt hogyan tologatod. Nem annyira tehát, nehéz hogy a magánkézben lévő pénzeket, azt nehéz Afrikára költeni mondjuk. Sose hittem abban, hogy egyenlőtlenség van. Én abban hiszek, hogy a tehetség és a szorgalom az gazdagságot okoz, és ez egy baromság, hogy mindenkinek ugyanaz járjon, mert az emberek nem ugyanolyanok, és egy tróger az ne járjon, vagy ez ne kapjon, vagy ne keressen annyi pénzt, mint aki szorgalmas. Ugye tipikus alkalmazott, jaj, a geci főnöknek mennyi pénze van, és nem érti a hülye, hogy a geci főnök nem 8 órát jár be fasztverni a munkahelyre, és baszik az egész, és nem baszik az egészre, hanem a geci főnök, az könnyen lehet, hogy a belért kidolgozza, rengeteg tőkét ebbe betett, ezt az egészet felépítette, stb. Tehát sokkal többet dolgozik, mint egy sima mezei alkalmazott, és nonsens erről beszélni, hogy ugyanannyit kéne a két embernek keresni. Ez két eltérő típusú ember teljesen más életmóddal. És hát általában nem az alkalmazottak szoktak 50 évesen elpatkolni infortusban meg ilyenek, mert ők belerokkannak az üzleti szarságban. Na mindegy. Viszont ha azt nézem, hogy 80-as években milyen életszínvonal volt, és mit engedtek meg az emberek maguknak, meg ma mit engednek meg az emberek maguknak, akkor jól látható, hogy a 80-as években az embereknek az volt a célja, hogy legyen egy házuk, egy lakásuk, egy tűrhető autójuk, de nem volt ez a luxus elmebeteg igény elszállás, amikor teljesen normális, hogy a prostó parasznak ugyanolyan autója van, mint amit a hollywoodi filmekben látott a milliárdosoknál. Ez nem volt akkor. Akkor olyan emberek jártak a 80-as években nagyon drága autóval, akiknek nagyon sok pénze volt. Most meg olyan emberek járnak, nagyon drága autókkal, akinek vagy nincs annyira nagyon sok pénze, vagy egyáltalán nincs pénze, olyan verzió is van, csak annyira hülye, hogy erre költi. De az a lényeg, hogy fel kell fogni, hogy pazarlás folyik. A pazarlás az mindig pénz. Az azt jelenti, hogy kidobálunk pénzt az ablakon, elmegyünk a közértbe, és egy csomó szart megveszünk feleslegesen, miközben a világ másik felén éheznek. Ez nagyon demagóg fasság ezzel foglalkozni, de kénytelenek vagyunk ezzel foglalkozni. Eljutottunk addig, hogy kénytelenek vagyunk ezzel, nem azért, mert egyetemes igazságosság van, és az afrikai gyereknek, aki reménytelen, soha nem fog írni, olvasni, és soha nem fog tudni úgy élni, ahogy mi, és nem tudjuk semmi hasznát venni az égvilágon, az egyértelmű. Tehát én nem tartom azt normálisnak, hogy a világ körülményeikért, meg minden szar körülményért, meg az egyéb dolgokért mi legyünk a felelősek, és ezt mi vállaljuk ezt a terhet a nyakunkba, de nincs választásunk, mert ide fognak jönni. És ha nem érjük el azt, hogy ne akarjanak ide jönni, és ugye mi is ezt az egészet, ezt mi gerjesztettük, mert a hülye média, a hülye fogyasztói társadalom által gerjesztett hype, a reklámok, a videoklipek, a filmek, amik mindezt a mérhetetlen pazarlást, meg faszgazdagságot preferálják. Ugye mind nézd meg a feka videoklipek, imádom a feka amerikai kultúrát, miről szólnak, rázd a rongyot, bazd meg. Ilyen autó, a fuchs, ekkora fuchs a nyakamba, erről szólnak. Szerinted ez nem jut el Pakisztánba? Ahol az emberek azt látják, hogy fú, nekem is ez kell. Ez a példakép, én is ilyen akarok lenni. És nem fog eljönni oda, ahol azt hiszi, hogy ezt megkapja. Ahol azt hiszi, mert bemesélnének az embercsempész, hogy hát persze, hát itt mindenki. Itt azért öltöznek Európában úgy a nők, hogy kilóg a picsájuk, mert mindent meg lehet kúrni. Nem fogja elhinni az egyszerű, sült, hülye gyerek? Hogy ne hinné el, hát nyilván él valahogy, valószínűleg nagyon szarul. Valamibe hinni kell. Lát valami nagyon faszát, és akkor abszolút hajlamos elhinni, hogy és ott nincs, minden nincs ilyen. Nekik alternatíva, tehát vannak olyan országok, Afrikában, itt ott, ahol nincs neki jövőképe. Nincs alternatíva, azt látja, hogy emberek éhen döglenek körülötte, vagy egymást lemészárolják valami háborúban, sorolhatnám, nincs alternatíva, ide fognak jönni. Ha nem fogjuk fel, hogy le kell mondanunk a luxus agyrémről, és ezt az erőforrás, ezeket az erőforrásokat át kell tolni oda, és fejleszteni őket, lehet egyébként, hogy az egész szart azért gerjesztik, most ezt az egész menekült hullámot valakik, mert lehet, hogy ez kurva nagy biznisz. Hát most az embercsempészeknek ez biztos, hogy biznisz. Hát az, hogy államilag támogatunk embercsempészeket, német állam, meg EU, meg ez nonsense, tehát az meg bármi ölt támogatni, aminek bűnözéshez van köze, az nonsense, agyrém, tehát nincs miről beszélni. Támogassuk a bankrablókat, mert szegény bankrablóknak nincs pénzük, és rosszak a szociális körülményei. És akkor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor mostantól legális a bankrablás. Azt lehet, csak regisztrált be magad. Ugye volt ez a kiváló hír nem olyan régen, hogy nem lehet röntgennel vizsgálni a határon a teherautókat, mert hát, ha benn vannak a menekültek, és károsodik a kis egészségük. Szóval, hogy ezek megtörténnek. Igen, tehát ez agyrém. Na mindegy, tehát amíg nem jövünk rá, de szerintem én ezt már elmondtam egyszer a rádióban, de se baj, ismétlés, a tudás anyja, meg a beszédkészség. Szóval, ez basszus. Beszéltünk-e a Nick Fury filmről? Nem. Ja, de tudod, miről nem beszéltünk? A használt autó statisztikákról. Hát azt mert... is meg nem mondtad. Igen, tehát megnéztem, használtautó.hu, megnéztem, hogy milyen autóból mennyi van eladó. De azóta már elfelejtettem az eredményt. Hát valami olyan brutalitás jött ki, hogy BMW-ből ugyanannyi van, mint ilyen hétköznapinak számító. Nem. Komolyan, például amit megnéztem, Toyota Avensis, abból van eladó, mit tudom én, 600 darab. Igen, erre emlékszem. Most mondtam valamit, de körülbelül ez az arány. BMW X5, tehát a Toyota Avensis az egy hétköznapi normális autó. Az összes eladott Toyota Avensis az azt jelenti, hogy az 1998-tól, amikor az Avensis elkezdték gyártani. Már csak a játék körül forog az eszem. Igen, szóval amióta elkezdték gyártani, onnantól kezdve a legújabb típusig van 600 darab eladó. X5-ös BMW, ami egy luxus autó. Abból meg 400 darab eladó van a magyar piacon. Hát anyám borogas. Ez kurva kemény. Ami nagyságrendileg egy hasonló szám, tehát hogy nagyjából ugyanannyian járnak normális autóval, mint ahányan járnak luxus autóval. Magyarországon a legtöbb eladó autó, használt autóba, a legrégebbitől a legújabb típusig, itt beleértve azt is, amit 12 kilométeres használt autóként hirdetnek, Volkswagenből és Opelből van a legtöbb Magyarországon. Jó. Harmadik a BMW. Na, ez már beszél. És nézzük meg a Volkswagen modellpalettát, nézzük meg a BMW modellpalettát, miből hány típus van, meg ugye a realitását ennek a dolognak. Ma, és az autókereskedők is megerősítik, ma egy 20 éves fiatal idióta biztos, hogy BMW-t akar venni. Leszarja, hogy milyen, leszarja, hogy szarrá van rohagva, akkor is, ha nincs pénze rá, akkor van lefosott szart fog venni, de BMW-t akar venni, mert a BMW az a menő. Persze, de ezt talán meséltem is rádióban, hogy van egy haverom, még valamikor nagyon régen, ő kitalálta azt magának 20 évesen, hogy ő akar venni egy BMW-t, hogy ő BMW-vel járjon, és akkor így kérdeztem, hogy hát azt meg hogy vagy, hogy miből, vagy hogy hogyan, mire gondol, és akkor mondta, hogy hát egy 20 éves 500 000 forint, de mindegy BMW. Agyrém. Ez volt a szint. Agyrém, és azt fel se fogják, tehát ezt hiába magyarázod neki a hülyének, hogy szívni fogsz vele, a gatyádat ráköltöd, rohadt kellemetlen egy 500 000-es autóra rákölteni 1 milliót. Nagyon kellemetlen, nagyon fáj. Főleg, ha belegondolsz, hogy másfél millióért milyen autót kapnál. Hát igen. De nem érdekli őket. Nem, BMW legyen. Persze, hát az a Manaki másfél millióért is BMW-t vesz, és meg vannak győződve, hogy nem lesz neki baja soha, és semmi, ez nem, és tudok ilyet mondani magyar testépítő versenyzőt is, és akkor nagyon ideges volt egy ideig, amikor nem volt több hónapig autója neki, és nagyon sok százezerbe került ezt megoldani. A csodák nincsenek sajnos. Hát ahogy ez lenni szokott. Na mindegy, csináljunk még egy zenét. Igen, ez egy fontos szakasz, ez a mostani zene, mert most úgy döntöttünk, hogy benyomunk nektek egy New Retro Wave-et, amiről beszéltünk már, és utána beszélünk Nick Fury-ról, mert ez egy idevágó téma a New Retro Wave-hez, ez pedig a Dynatrontól lesz a Pulse Power nevű című szám. Fury, ki ez a Nick Fury? Kung Fury-nak a tesója. Igen, majdnem, nem a Marvel-nek a... Hát a Marvel képregényvilágban van, aki a helyi titkos szolgálatot vezeti. Ő a Samuel L. Jackson mostanában, legalábbis az elmúlt 10 évben, de most nem róla fogunk beszélni. Ez a mostani Fox filmekben van, ugye? Miket én utálok. Igen, Samuel L. Jackson, igen. Amerika kapitány, meg abban is van? Hát... Ez ugyanaz a... Úgy van, hogy hol van, hol nincs. A legutóbbiban volt. Talán a Bosszúállók első része még talán vállalható volt. Szerintem a második jobb volt. Nem létezik, az valami szörnyű rossz volt már. Vagy rém. Jó, lehet, hogy neked nem tetszett, mindegy, nekem az. Tehát amikor házakkal dobálózunk meg ezek a fasságok, ez tényleg vicc kategória. Hát az első meg szerintem ilyen túl egyszerű volt, ilyen nagyon kis butus film, de hát... Azt még itt talán poénra tudtam menni, meg volt benne némi humor, és talán azzal ugye elment, a kettőben is volt humor. Tehát nem nagyon izgulok, hogy bármelyiket is megnézem még egyszer, az a helyzet. Hát azért ilyen nagy dolgok... Előbb nézem meg a G.I. Joe-t. De az Amerika Kapitány 3-at azt majd muszáj lesz megnéznem, sajnos. Miért, abban már van kettő? Igen. Jó, egyes. És most jön a 3, jövő hónapban. Nem, ezeket én úgy azt hiszem, hogy hagyjuk. Ez a kiváló polgárháború sztori lesz, ami sajnos nagyon jó, úgyhogy ezt látnom kell. Mindegy, nem az új filmekről fogunk beszélni, hanem egy régi filmről fogunk beszélni. Igen, mert a Nick Fury, ez egy létező ilyen szuperhős kánonban létező szereplő már, amúgy is. Igen, de hogy nagyon régóta, tehát szerintem ő még a 60-as évek találmánya. És gondolom ez képregénybe ment. Ez persze. Képregényekből jött, de nem is a képregényről fogunk beszélni, hanem David Hasselhoffról. Igen, mert ugye van egy Nick Fury film, amiről mi nem tudtunk. Nem bizony. Ez a címe egyébként konkrétan, hogy Nick Fury, mert igazából nem is láttam, nem is igazán tudom, hogy mi ez. Én azt hittem, hogy ez a nagyon gagyi 80-as években készült Amerika Kapitány filmből kiszedett jelenet, ahol a David Hasselhoff a Nick Fury. Nem. De úgy tűnik, hogy nem. Nem, ez egy saját Nick Fury film. Az a helyzet, hogy volt egy ilyen, és én azt hiszem, hogy ez is volt a címe, de mindjárt ki fogjuk deríteni, ha megtalálom. Hát minden esetre az a néhány jelenet, amit láttam belőle, az elég zsír volt. Tehát ez a David Hasselhoff, ez igazán nagyon tökös Nick Fury-t játszott, tehát ő igazi Nick Fury volt. És állítólag ez a film gáz egyébként. Igen. Állítólag gáz. Állítólag a Marvel el akarja felejteni ezt a Nick Fury-t. Ez mondjuk egy cím. Ez ugye a SHIELD nevű szervezetnek a szuper kéme, a Nick Fury, ez létező személy. Hát a vezére volt. És hát előtte nem feka volt, hanem egy fehér ember volt, ugyanúgy megvolt neki a kis szemkötője, mert ugye egy szeme van, és bizony, ez egy létező film, csak arra próbálok elmenni. Ezt tudni kell egyébként, hogy a Nick IMDb Fury segít azért lett fekete, mert Samuel L. Jackson fekete, és Samuel L. Jackson egy nagyon népszerű Nick Fury lett, és igazából tényleg jól nyomja. És azóta a képregényekben is, hogyha jól tudom, több helyen csináltak fekete Nick Fury-kat. De előtte ő alapvetően egy fehér csávó volt. Ugye a SHIELD-nek a vezetője, előtte meg lehet, hogy csak szuperkém volt, tök mindegy. A SHIELD az, ami ellenőrzi a világon a szuperképességű embereket. Hát annyi van, hogy tulajdonképpen ez egy TV-film volt, csak ez az eredeti Agent of SHIELD. Magyarul zűrös csodaügynök, tehát ez Magyarországra valahogy bekerült. Ez elméletileg csak egy TV-film. Jó, akkor azért ilyen gagyi, mert egyébként tényleg technológiailag szörnyen gagyi. Tehát, hogy amit hát, láttam David belőle, Hasselhoff alapvetően egy tévésztár volt, az nem kérdés, és hát ez így maradt is. Ezt azért meg kéne nézni. Szerintem biztos, hogy rossz. Ez biztos, hogy rossz, de tényleg jó a karakter. Tehát, hogy jól volt megcsinálva, ki volt találva az egész, az mondjuk enyhén vicces volt, hogy azonnal szerelmes lett ott az első 5 percben, de ilyen apróságokon nem akadunk fenn. Ő egy ilyen igazi tökös csávó volt, aki úgy azzal kezdte, hogy jött érte valami ügynök, az kapásból kiütötte a francba, aztán utána mondta neki az ügynök, hogy jaj, az elnök mondta, hogy gyere vissza, visszahívunk a szolgálatba. Ezt így nem néznéd ki David Hasselhoffból, hogy egy ilyen film. De. Mert hogy a David Hasselhoffnak a filmje Baywatch, ott is egy ilyen izé volt. Egy ilyen... Kicsit nyáras volt, de, igen, de jól igen. Nyomta. Nem, de ez tényleg jó. Tehát ezt is jól nyomta. David Hasselhoff, mint akcióhős, azért ez így egy kicsit elképzelhetetlen. Csak ilyen soft akció maximum, de ez egy rendes akcióhős volt kvázi, és... Érted, azért az a jelenet, amikor ott szívogatja a szivarját, ott köp egyet, és akkor azt mondja, hogy na, mondd meg az elnöknek, hogy leszarom. És utána így elmegy, azért az kemény. Az ezt azon gondolkozom, Nick Fury, David Hasselhoff YouTube. Ezt így javaslom megtekintésre. Igen. Ha már a hősöknél tartunk, én sajnos... Egyre jobban kezdek kiábrándulni Harrison Fordból. Miért? Mit csinált most megint? Hát egyszerűen ő mindig ki akarta Han Solo-t nyírni. Mindig. Hát igen. Mindig, és nem értem, hogy miért, mert ez volt az egyetlen jó karaktere. Ne, az Indiana Jones is jó volt. Hát az is jó volt, de szerintem ez jobb volt. Han Solo jobb volt. Hát igazából a Han Solo meg az Indiana Jones az nagyjából ugyanaz. Hát nem. Azért ott benne van ez a professzor. Igazából egy ilyen balfasz professzor vagyok, csak átöltözök néha a régész professzorba, és azért ott vannak dolgok, de egy kicsit ott is béna volt. Ez szereti ezt a karaktert, nézd meg a többi filmjét, a szökevény meg ezek, ebbe is ez a jaj, én vagyok a kisember, beszartam, most baj van. És Han Solo nem ilyen volt, Han Solo fogta a sugárvetőt, tyúm, kész. ennyi, nem ez a remegőkezű balfasz volt, és az a baj, hogy Harrison Ford ezt a remegőkezű balfasz karakter szereti valamiért. Hát úgy tűnik. Úgyhogy ez, amit ő a Jedi visszatérben nagyon akart, hogy kinyírják, ez végül is a... Hát nem, hogy a Jedi visszatérben a birodalomban ő ki akarta nyírni. Tehát ő azt akarta volna, hogy ott a fagyasztást azt így kapásból ne élje túl, vagy hogy ott nyírják ki, vagy valamit csináljak. Erről nem tudtam, hogy ez így volt. Én úgy tudtam, hogy ő a harmadik részben akart, illetve hatodikban akart meghalni. Hát lehet, hogy azt akarta, hogy akkor fagyasszák le a birodalomban, de akkor utána már ne hozzák vissza, vagy valami. És akkor ugye nyilván a Jedi visszatérben hal meg, de hát mindegy, a lényeg az, hogy ő már régóta forszírozta ezt a dolgot, hogy Han Solo dögöljön meg a francba. És elfoghatatlan különben. Hát most sikerült neki. Igen. És végre tudunk most is beszélni arról, hogy az epizód 7 mekkora fos. Látod, mondtam, hogy nem lehet rádió nélkül, hogy ne anyázzam az epizód 7-et. Mert ha már Star Wars-ról akarsz beszélni, akkor beszéljünk a Star Wars Force-ánisdől inkább. Nem, mert az játék, és játékról nem akarok beszélni. De miért ne? Mert ez egy fasság. Viszont, amiről akarok beszélni, az egy rossz hír. Na. Meghalt az az ember, aki kitalált az e-mailt. Ez nem egy friss hír, ez már egy régi hír. És ebben az érdekes, engem valamiért ezek a dolgok érdekelnek. Nem az, hogy meghalt valaki, hanem az, hogy hogyan alakultak ki ezek a dolgok, amit ma mi teljesen az élet részének tekintünk. Hogy jött valakinek az ötlet egyáltalán, hogy egy ilyen virtuális dolog, mint az e-mail, az legyen. Meg ezek az egész dolgok honnan jöttek, hogyan fejlesztették ezt ki. Ez Ray Tomlinsonnak hívják az embert, és ő ezt az etjelet, amit mi kukasznak hívunk magyarul valamiért, ezt is ő hozta be a képbe. 74 éves volt egyébként, és hát 1970 körül kezdődött ez az egész történet. A Ray Tomlinson részt vett az internet elődjének a kifejlesztésében, annyit tudunk róla, és hát ugye akkor mi volt a 70-es években? Levél, kézzel írtad, elküldted postán. A telefon. Volt telefon, nálunk nem volt mondjuk, de nyugaton volt. Aztán volt... Hát volt tévé is, volt rádió. Hát jó, de a tévé meg a rádió nem kommunikáltál is. Hát egymással nem, az oké. Okay. Az műsorszolgáltatás, az más. Én szerintem nem volt fax se. Valószínűleg távirat volt, ott tudod, hogy mi ez a távirat? Hát nem a levél? Nem. Akkor? Nem, nem. A távirat, ha jól emlékszem, akkor az egy olyan rendszer volt, hogy te bemondtad telefonba, hogy mit akarsz, és akkor azt leírva kivitték az embernek. Tehát az egy gyorsabb megoldás volt, mint megírni a levelet, és feladni postán. Ezt gondolom, hogy ez akkor volt egy működő dolog, amikor nem volt mindenkinek telefonja. Persze, persze, persze. Mert hogy ez így 2016-ban enyhén röhelyesnek tűnik. Azt mondja, most megkeresem. Mi a távirat? Távirat, rövid közlés, amelyet vezetéken továbbít a posta. Rövid szöveges postai küldemény, amit egy postahivatalban adható fel, és az átküldött szöveget külön postai futár viszi a címzetnek. Szóval nagyon jól megragadt. Tehát nem levelet írsz, hanem a postán elmondod, hogy mit üzensz, és azt leírják, és lehet, hogy ez telefonon is működött, hogy betelefonáltad, akkor hogy fizetted ki? Hát de... Hogyha meg bevitted a postára, és leírták neked, akkor miért nem írtad le te? Azért, mert a távirat az általában egy rövid dolog volt. Tehát a levél az a kedves Béla. Megérkeztünk az úttörő táborba. Nagyon szépen süt a nap, és vannak ilyen sárga virágok, meg nem lehet szarni, mert közös budi van, és tök gusztustalan. Oké, ez a levél. Ez egy szelet papír ugyanúgy, nem? Szóval, igen, de a távirat az, hogy valami sürgős. Mariska! Azonnal gyertek át vasárnap. Stopp, ez volt a távirat. Oké. Apu, odaértünk az úttörő táborba, még nem szartam. Stopp, ez volt a távirat. Jó. Majdnem az SMS szint. Nem én mondom, azt hiszem legalább. Én életemben nem adtam fel. De nem, hát, igen, mert te a mai eszeddel gondolkozol az emberek. De a mai eszemben azt gondolom, hogy igazából szállítás szempontjában neki tök mindegy, hogy azon az egy szerepapíron mennyi szöveg van, nem? Nem. Azért nem érted, mert ez lehet, hogy úgy működött, még az is lehet, hogy úgy működött, hogy leírták papírra, és akkor elvitte ezt egy kvázi postai futár. Tehát neked nem kellett szarakodni, hogy levelet írsz meg arra bélyeget meg. Oké, de én is le tudom ilyen röviden, ami azt de még azt is el tudom képzelni, hogy ez úgy működött, hogy maga a postahivatal telefonon küldte át a helyre, érted? Tehát nem kellett ezt elvinni. Ja, okay. Vagy leírták a szöveget, a postahivatal fölhívta a másik postahivatalt, ott leírták és kivitték. Na, ezt értem. Tehát szerintem ez valami ilyen rendszer ez volt. Ez logikus. De nem akarok hülyeséget menni. Ha valamelyik kötök tudja, hogy mi ez a távirat, akkor ezt nyomozzuk ki. Jó. Én tudom, hogy régen a haverémnak levelet írtam. De miért? Azért, mert elmentünk vándortáborba, és írtunk levelet egymásnak. Hát képes lapokat meg én is küldöm. Én kim voltam egész arra, nyáron a Balatonon, a haverom meg otthon volt, és akkor mi leveleztünk egymásról, nem volt telefon. Ez a sötét középkor. De volt annak számtalan előnye egyébként. Ja, sötét volt például. Nem ment a szemét mindenhol. Tehát az ember szelektált az információt. Nem szelektálta, hanem hogy nem jött annyi. És akkor utána már zabáltad bármit, ami jött. Sose tudjuk, hogy mindig is volt-e ennyi elmeletek a világon, vagy ezek most jutnak el hozzánk. Na, szerintem mindig volt, csak most jutnak el. Nem, szerintem nem volt, szerintem ez egyre rosszabb. Hát csak azt látom, hogy minden kurva nap van egy autóbaleset. Minden nap. De úgy, amit én látok szememmel. Ja, hogy szinte úgy? Minden rohadt nap van. Ez nem volt így régen. Hát lehet, hogy több barom nyomkodja a telefonját az autóban. Hát abban biztos lehetsz. Én erre tudok gondolni. Meg ugye erősebb autók, nyálverős autók nyomni kell, mint az állat, és ezért gyakorlatilag az egyenes úton egymásnak bírunk menni. Hát ez mondjuk igazán gyökérnek kell lenni, de hát... Na figyelj, egy gyökérség. Íme a legtöbb Tinder taktika. A népszerű randi app készítői elárulták, mivel növelhetjük az esélyénket a beszélgetésben. Érted? De miért? Ez valami társkereső szar, gondolom. És miért az oldal készítői mondják el neked? Nem értem, mi ez? Nem értem, hát mert ők látják a statisztikát. Hát de basszák meg a statisztikát, szerintem. De hát ez fontos, hogy tudjad, hogy hogyan kell csajozni a Tinderen. Ezért segítenek amikor ők... már azt oktatják, hogy a Tinderen hogy kell csajozni, az már azért rohadt. Hamarosan iskolába fogják oktatni. Figyelj, 30%-kal nagyobb arányban érkezik válasz a GIF üzenetekre, mint a hagyományos szövegekre. Tehát az a fogyatékosság legaljabb az meg. Ezen kívül az ilyen beszélgetések átlagosan kétszer tovább tartanak, mint a többi. Aranyos. És akkor erre ilyen fogyatékos gifeket kell küldözgetni, ilyeneket, azt nem tudom elmondani, ez mi. Hát ez mozgókép. Valami, oké, csak ez mit akar ábrázolni? Ez egy hangulatot, ez van most. Igen, igen, és ha ezt küldöd, ezzel csajozol, akkor 30%-kal nagyobb az esélyed. Várjál arra, hogy kapjál választ. Igen. Lehet, hogy az a válasz, hogy menj az anyádba. De ezt nem mondja a statisztika. De jó. Amennyire felfoghatatlan számodra az, hogy mi volt az a távirat, ez ennyire felfoghatatlan számomra, hogy ez mi. Ezt én még értem. Nyomorultak, halálkomolyan egymásnak ilyen gif szarokat küldözgetnek, és így ismerkednek össze, hogy... És itt van egyébként egy ilyen... Én egyébként poénból videókat szoktam küldeni, szerintem az még mindig jobb. Kinek? Akárkinek, akivel beszélgetek. Igen, te Tinderen rajta vagy? Nem a Tinderen, bárhol, hogy a csetelek. Hát a cset az ugyanaz, nem? Szóval azért értem én, hogy a Tindert azt most társkereső valaminek nevezzük, de hát hogyha beszélgetsz valakivel, akkor beszélgetsz valakivel. Én nekem nem küldtél ilyet szerencsére soha. Biztos nem érdemled meg, vagy lehet így is fogalmazni. Lehet így na is jó, fogalmazni. Filmrovat. Figyelj, hogy figyelj! Mikor, az még nem ez volt. A randis applikációk miatt egyre több a nemi beteg. Nem értem. Ezt mondja az egészségtükor.hu. De az applikáció az fertőz? Nem, az, hogy össze-vissza baszik a sok idióta, tehát ugye ringyókkal megismerkednek, rögtön kúrás, aztán majd jön a következő. Valószínűleg ez az oka, tehát teljesen egy ilyen... Muszáj a végére tennünk egy filmes rovatot, ugye? És kell beszélni valami kultfilmről, mert a múltkor kimaradt, de én ezt elfelejtettem, azért nem írtam fel magamnak kultfilmet, és nem tudom, hogy melyik kultfilmről beszéljünk. Most az alkonyattól pirkadatigról kellene, azt szerintem fog menni jó, fejből. Jó, szerintem is fog menni fejből. Na most mondd el nekem, hogy az a film miért jó. Hát a legfőképpen a hangulata miatt, ami nem meglepő annyira, szerintem. Én el tudom mondani neked inkább azt, hogy miért rossz. Na jó, mondd el, hogy miért rossz, és akkor én kijavítalak. Na, az elején elindul a film, és marha érdekesnek tűnik. Ugye van a két rabló testvér, vagy nem tudom, valami bűnöznek. Az egyik gyógyós, a másik meg über kemény. Igen, igen. A másik is kemény, csak ugye gyógyós. De mindegy, a lényeg, hogy elmenekülnek a rendőrök elől, kitalálják, hogy lelépnek Mexikóba, rohadt kemények. Jó, ott vannak jobbra-balra keverések, a gyógyós csávó az erősen beteg. És akkor utána elrabolnak egy családot, akkor jön a túszdráma rész, hogy mostantól túszdráma lesz. És akkor egyszer csak átérnek a határon, és akkor gondolnád, hogy jön a happy end, vagy most jön valami hatalmas kavarás, vagy valami, és akkor úgy várod, hogy mi lesz, akkor jön egy ilyen kis laza, ilyen este, ilyen bulizós jelenet, ott van egyébként egy zseniális rész. Kitalálom, kitalálom, igen. Nem vagyok annyira láfetisztem. A recska gépek. Igen, de jó, nem? Tehát azért annak van egy olyan hangulat, hogy elképesztő. Hát ez egy abszolút egy kultikus jelenet. És hozzáteszem, nekem Salma Hayek egyébként annyira nem jön be, de ott azért, azért elképesztően jól nyomja. Azt meg kell adni neki. De nem ez a lényeg, hanem hogy utána ez a film, ami elindult azzal, hogy bűnözők menekülnek, aztán jön a túszdráma, az átmegy vámpír szörnyírtásba. Igen. És én csak így nézek, hogy ezek mi a faszt akarnak. Tehát, igen, hogy tehát ez most egy ez full paródiába az egész. És utána jönnek ilyen debil karakterek, akiknek a farkán pisztoly van. Igen. Meg mit, nem is értem. És csak így bámulok, hogy ezért vártam. Tehát a film első órája az azzal telik, hogy várod, hogy már úgy valami történjen, hogy épül fel a feszültség, meg jönnek a dolgok, és akkor utána vámpírok baznak. Komolyan? ezt bírták kitalálni? Én erősen csalódott voltam ennél a résznél. Tehát csak így bámultam, hogy ez meg mi a fasz? Körülbelül ez volt a reakcióm, és ettől nem tetszett nekem a film. Na most ez valóban így van, tehát azt le kell szögeznem, hogy sokkal jobb lett volna az alkonyattól pirkatig, ha egyszerűen meghagyják olyannak, amilyen az első eleje. De az lehetett volna egy film. Lehetett igen. volna egy ilyen full paródia vámpírgyilkolós film. Tök oké, okay, de a kettő együtt nem értem. Tehát annyira erős ennek az eleje, annyira erős a hangulata, a karakterek annyira jók, hogy ezzel együtt is jó. Ezzel együtt is jó. Hát a második részén gyakorlatilag röhögni kell végig, de tény, hogy jobb lett volna. Jó, tehát ezt nem lehet elvitatni. Jobb lett volna, ha meghagyják, és az egy eredeti történet marad arról, hogy hogyan menekülnek, még ott kellett volna valami konfliktus csinálni Mexikónál, valami kalandot, és akkor ez teljesen rendben lett volna ez a film. Annak ellenére, hogy igazából ez az a vonal, amit én annyira olyan szempontból nem szeretek, hogy nem nagyon van benne pozitív hős, hogy finom legyek. Hát esetleg a ex-pap csávó lehetne pozitív hős, de magunk között szóval engem a fizimistkája a középiskolás osztályfőnökömre emlékeztet, akit utálok sajnos. Úgyhogy... Ez Harvey Keitel volt egyébként, azt tudod. Nem tudom, fogalmazni, hogy ki az. Hát ebben a filmben baromi jó színészek vannak. Robert Rodriguez a rendező, aki egy jó rendező. Pár dolgot el kell neki felejteni azért a karrierében, mert volt egy kit ilyen szörnyű gyerekfilmje. Sokan azt hiszik, hogy ez a film egy Tarantino film, és nem az. Egyébként nagyon emlékeztet az ő stílusára, szerintem Tarantino benne volt. Nem, nagyon emlékeztet az ő stílusára olyan szempontból, hogy azt hiszed, hogy Tarantinónak ez a stílusa, de Tarantinónak nem ez a stílusa, hanem Tarantinónak az a stílusa, hogy órákat ülnek és beszélgetnek a semmiről. Ez a valós stílusa sajnos Tarantinónak. Igen, de azok a beszélgetések még mindig rohadt szórakoztatóak tudnak lenni. Kivéve amikor nem lesz marha unalmas, mert nagyon gyakran marha unalmas lesz. Ha meg akarod magadat győzni, hogy Tarantino egy elmebeteg, idióta, akkor nézd meg a Halálbiztost. Ha meg akarod győzni magadat arról, hogy Tarantino egy kibaszott zseni, akkor nézd meg a Ponyvaregényt. Hát jó, de ez az egy filmje van, amire azt mondom, hogy kibaszott zseni, a többi nem. Többint beszélgetnek a semmiről. Vannak más jó filmje is, tehát azért hát nem mondom, nekem hogy... a Aljas 8-as is tetszett. A Hírveréshez képest eléggé gyenge a lista, azért azt kell, hogy mondjam, az Aljas 8-as meg kell néznem. Nézd meg, igazából mondjuk, hogyha nem bírod Tarantinót, akkor ez se fog tetszeni. Tehát, nem, hogy mondjam, tehát most végignéztem másodszorra például ezt a náci gyilkolós... A Becstelen Brigantik. Becstelen Brigantikat végignéztem másodszor, és igazából... Nem rossz, de tényleg rohadt nagy türelem kell, hogy ezt végignézd. Ezt jobb ilyen darabokban nézni, mint egy tévésorozatot, mert túl hosszú, túl unalmas, tényleg vannak nagyon jó nüanszok. A karakterekben, a párbeszédekben tényleg rohadtul ki van dolgozva, de az egész nekem nem áll össze, és az egész nem egy film, aminek gördülnie kéne, hanem egy ilyen, valahogy nem áll össze az egész. Azt látom, hogy megint egy hülye recskázott az idióta párbeszédeire, és túl sok energiát fordít arra, hogy ki vannak dolgozva az aprólékos mozzanatok a dumákban, meg a karakterekben. Tehát túl sok dolog megy arra el, hogy a náci tiszt az mennyire, túl sokszor van megmutatva, hogy ő mennyire rafkós, mennyire besélybe lát mindenkinek, ki kombinálja a dolgokat. Tehát túl sok az energia, miközben a sztori az igazából, mi a sztori a Becstelen Brigantiknak? Hát, hogy kimegy egy csapat ilyen zsidó nácikat gyilkolni, aztán utána kiküldenek utánuk még egy pár embert, és akkor... Gyakorlatilag nem túl sok lófasz történik benne, csinálnak egy-két dolgot, már a terv elején elbaszódik minden, de gyakorlatilag nem történik benne semmi. Igazából akció jelenet az nem nagyon van benne, hogyha így belegondolsz. Hát nem. De... Még történés se nagyon van. Nekem marhára tetszett ez a film akkor is, szóval hogy azért jó volt. Én azt mondom, hogy inkább legyen minden film olyan, mint Tarantino filmjei, mint hogy ilyen elbaszott szar történetek legyenek mindenhol, mint például, ahogy a Force Awakens-ben sikerült nagyon sok ponton elbaszni a sztorit. Hát ide is több sztori kéne. Ha több sztori lenne, akkor nagyon jó lenne az a helyzet. Na, szóval ott tartottunk, hogy nem Tarantino film, ő konkrétan... Hát ő az egyik főszereplő. Ő az egyik főszereplő, a gyógyós tesó, és rohadt jól játszik szerintem. Uh-huh. Már amennyire meg tudom ítélni, hogy egy színész mennyire játszik jól. Aztán ő a forgatókönyvíró, és nem vagyok benne biztos, hogy nem-e ő a producer véletlenül. Hát az biztos, hogy volt köze a filmhez, tehát hogy azért nem tudom, hogy a Tarantino haverja, aki a rendező volt, az mennyire izgul a lábakra, de azt mindenki tudja, hogy Tarantino erősen lábfetisista, és azért vannak ilyen jelenetek sok a filmben. Sok közös vonásuk van. Most finom legyek. Roberto Rodriguezzel, aki egyébként egy rohadt tehetséges csávó, és ő is vágta ezt a filmet. De azon kívül nyilván, most nem tudom, hogy papíron producerként benne volt-e, de hogy ő keresette ehhez a filmhez rendezőt, abban biztos vagyok. Tehát ő találta meg Rodriguezt, hogy rendezze meg ezt a filmet, úgyhogy erősen benne van a keze, de hozzáteszem, szerencsére Rodriguez keze is benne van erősen. És ezért van nekünk csodálatos vámpírgyilkoló akciónk a végén. Nem hiszem, hogy ez a ugye a forgatókönyvet a Tarantino írta, tehát pont ezt a fasságot ő találta ki, ott kezdődik. De a kettőnek az ötvözete az eléggé jó, bár szerintem Rodriguez megáll a lábán egyedül is, vagy megállja a helyét, vagy hogy mondjak ezt értelmesen. Nem találom most ezt, hogy a producer egyáltalán. Hát igazából tök mindegy nagy vonalakban. Executive producer volt Rodriguez és Tarantino is. Hát akkor gondolom, hogy ketten kitaláltak egy filmet, aztán elvitték valami stúdiónak, vagy valami ilyesmi lehetett a sztori. Hát a sztorit azt konkrétan Robert Kurtzman írta. És egyébként ez George Clooney egyik jobb filmje. Igen, igen. Szerintem ez George Clooney legjobb filmje, szerintem. Igen. Hát George Clooney-t azért nem szeretjük, mert belepofázik olyan dolgokba, amikben nem kéne. Akkor még nem pofázott bele. Egyébként ezt szinkronnal láttad? Igen, azt hiszem. És jó volt a szinkron. Zseniális a szinkron. Zseniális. Tehát nagyon jó színészek, nagyon jó szinkron színészek, nagyon jó szövegek. Ez elképesztő. Emlékszem rá, hogy ezt a plakátot láttam annak idén kilakva Budapesten, és nem nagyon érdekelt a film. Láttam, hogy van egy pisztoly, stb. És nem... Pedig ez a plakát olyan, hogy a mai szemmel azt mondom, hogy egy ilyen plakáttal rendelkező filmet meg kell nézni. De mostanában semminek nincs ilyen plakátja, akkor mindennek ilyen volt. Ez a különbség. Egyébként azt tudod, hogy csináltak egy alkonyattól pirkadatik sorozatot ebből? Sőt, ennek van folytatása, és három rész van. Szörnyű rossz, tehát úristen. Akarok én ezt meggondolkodni egyáltalán? Nyilván az főszereplőknek semmi közön. Nagyon nagy ízbe kerüljétek el. Ezt a filmet érdemes megnézni, érdemes megkeresni. Magyarul szinkronnal, nem kell komolyan venni, egy másodpercet se. Tehát az elején levő gangsteres, überkemény dolgokat se kell komolyan venni. Pont ezért jó, hogy van egy ilyen nagyon nagy horror kifigurázás az egészben, mert ezzel gyakorlatilag így igazolja a film, hogy az eleje is hülyeség volt. Ami nem baj, mert nem szeretnénk, ha ilyen emberek tényleg lennének, akármennyire is szimpatizálsz Ted Gekóval. Az melyik? Hát az idősebb, az viszonylag úgy oké. Okay, de a Tarantino, akit játszik, az totál elmebeteg. Tehát ez nagyon gáz. Igen. És egyébként van egy jelenet, ami, hát nem tudom most ezt lelőjem, de mindegy, lelőjem. Ami nagyon hatásos, mert konkrétan az, amikor, hát nem mutatják meg, de arról van szó a sztoriban, hogy a Tarantino kinyírt egy nőt. Egy ilyen igen. Hotelszobában, igen. És akkor bemegy a Clooney, hogy megnézi, hogy mit csinált az öccse, és akkor a Clooney fejét mutatják, és akkor néha így van egy vágás. Az zseniális, ilyen villanás. Az zseniális. Tehát ez a film művészet. Én konkrétan megállítgattam a filmet, és megnézegettem, hogy mit mutogatnak azoknál a bevágásoknál. Én is megállítottam, és megnézegettem. És kurvára nem mutatnak semmit. Telefont vért. Mutatnak, kis piros és valami. Igen, vér. De még azt se igazán tudod, hogy az vér, csak azt látod, hogy piros, és akkor ez valami, és piros. És nem tudod kivenni, hogy mi az, de rohadt jó az a jelenet. Igen. Elképesztően hatásos. Egyébként az elején rohadt jó, hogy kezdődik, a zene zseniális, hát azt mondom is kell, hogy ez zseniális. És ugye a hangulatot nagyon dobja a zene. Az autó, ami egy ilyen poros amerikai ponikár, amivel mennek az elején, és ugye nőben van a csomagtartóban, az egyébként pontosan az autó, ami a Winklernek van. És amit ő most szeretne eladni, mert nagyon sok pénzt költött rá értelmetlenül, ez pontosan ugyanaz autó, ez egy Mercury QR. Lehet, hogy a Ford verzió. Ez egy szar egyébként? Hát minden amerikai autó szar. Nem ja az, jó. Hogy szar, csak azt kell tudni az amerikai autózásról, hogyha neked amerikai autód van, vagy azt szeretnél, akkor szálljál rá 10 millió forintot. Ha 1 millióért veszel amerikai autót, akkor 9 milliót fogsz rá költeni, mire jó lesz. Ha 10-ért veszel amerikai autót, akkor is kurva sokat fogsz rákölteni, de akkor van egy 10 milliós amerikai autód. Ezek nagyon öreg technikák, alapvetően nagyon jók, de nem Amerikában vagyunk, rendelni kell az alkatrészt, és szinte mindegyik valamilyen szinten el van hanyagolva, nem szabad ezzel foglalkozni, hogy amerikai autót veszel. Mindenképpen nagy fogyasztása lesz, nem lesz olyan, mint egy mai modern autó, nem mint olyan a mai modern autókat szeretném, de ez, tehát nem mondom, hogy rossz az amerikai autó, kurva jó, főleg a veterán amerikai autó, de luxus, nagyon sok pénzbe kerül, el kell felejteni azt, hogy kinyitod a használt autót, és látsz 1 millióért egy Pontiac Firebirdöt, vagy 500 000-ért, és akkor hú, de jó, azt megveszem, mert szopó rollerre való felülés jelenség kezdődik. Ez jól hangzik. Na figyelj, kapaszkodj! Salma Hayek táncjelenet, amire ugye félvilág recskázik azóta is. Hát ezt túlzásnak érzem, na, de hogy azért az jó. Ezt hogy csinálták? Szerintem vágás nélkül. Nem az, a lényeg, hanem ugye az ilyen jeleneteket ugye jön egy koreográfus, és akkor kitalálják. Persze. És nem. Nem. Azt mondta Rodriguez, táncolj, ahogy érzed. Ezt magától összehozta így. Azt a tehát azért van valami dög azért a nőben, hogy ezt így... Valamit biztos tud. Valamit de biztos azt, tud. Azt tudod, hogy ezt a jelenetet újra forgatták a sorozathoz. A új színészekkel. Mintha láttam is volna, de hát... És még talán nem is volt rossz az újraforgató, de hát nyilván nem volt ilyen. Egyrészt szerintem szörnyen volt összerakva az egész, tehát a vágások, minden roppant gagyi volt. Másrészt egy elég jó picsát kerítettek Salma Hayek helyére, aki nekem egyébként sokkal jobban tetszik, mint Salma néni, de nem mozgott úgy, nem csinálta úgy a sót, messze nem. Pedig biztos vagyok benne, hogy az ki volt neki találva. Harmadrészt meg... Hát most George Clooney-t meg Tarantinót eljátszani, ez egy szar feladat, de hát hogy azért azok a színészek se ugyanazoknak. És akkor így ehhez képest már, hát na, sokkal gyengébb az a jelenet. Igen. Hiába jobb a csaj. Egyébként szerepel benne egy csomó kult színész. Például, hogy hívják, kicsi, alacsony, és mindig bűnözött látszik, és csúnya feje van. Fogalmam sincs. Ja, Machete? Igen, Machete. Igen. Hogy hívják? Ő a bemondó a bárban. Igen, egyik vámpír. Igen. De nem emlékszem a nevére. Danny Trejo. Danny Trejo, igen. Emlékszem a nevére mégis, látod? Igen, azt hiszem ráadásul Trejónak kell mondani, nem biztos. Nem biztos ilyen Trehány. Egyébként a vámpíroknak állítólag azért volt a zöld a vére, mert nagyon gáz lett volna sok piros vér a cenzúra miatt. És a zöld vér az kevésbé gáz? Igen. Igen. Jó. El tudom képzelni. Hallottam ilyen rémtörténeteket egyébként, azt most elmesélem, semmi köze semmihez, és ráadásul játéksztori, amit téged nem érdekel általában, de mindegy. A GTA 3, amikor megjelent 2001 magasságában, akkor Ausztráliában külön verziót kellett csinálni, amiből kivették a kurvázást, és a GTA 3-ban lehetett kurvázni, és megcsinálták azt, hogy ha megölsz benne egy embert, akkor nem piros a vére, hanem zöld. És így elment az ausztrál hatóságoknak is. Egyébként, amíg ezt nem csináltak meg, addig be volt tiltva a GTA 3. Ez nem semmi. Ez nem semmi, mi? Hát mindegy. Hát a GTA-ban egy jó dolog van, hogy ez hozza azt a 80-as évek feelinget, nem? Hát a GTA 3 az konkrétan 90-es éveket csinált. Vagy 90-es évek elején. A GTA Vice City az 80-as éveket csinált. Ja, hogy ez így van. Mindegy. Érted, de ugye a rádióadók mindent, tehát ez... Ó, persze, persze. Ott mindig a Flashback FM-et hallgattam, amiben a Scarface-nek a nagyon jó popzenéi mentek. Egyébként abban nem volt valahogy rockzene, vagy valahogy nekem úgy emlik, mármint a GTA 3-ban. Hát, ugye én ezekkel nem vagyok kíván. Én valami GTA-val játszottam, azt tudom, valaha, de ugye ezeket én marha hamar megunom, de ezt tudom, hogy lehetett kapcsolgatni a rádiót. Igen, az biztos, hogy lehet kapcsolni. Voltak jó zenék. Na mindegy, szóval, hogy mitől jó az a film, ezt nehéz megmondani, de elsősorban a hangulat, meg a stílusa az egésznek, ez ami teljesen egyedi. Az embernek olyan kedve van, hogy el kéne menni Mexikóba egy ilyen poros útra, és ott autózni, vámpírokat ölni, meg nincs kedvünk azért ettől függetlenül, de a hangulat, amiért ez egy marha jó film, csak hát tudni kell, hogy paródia. Kár, hogy ilyen típusú filmeket nem készítenek már. Meg akkor is igazából ez kuriózum volt. Igen. Meg valamilyen szinten azt kell mondjam, hogy az is kár, hogy ezt elnyomták egy ilyen paródiába. Jobb lett volna, ha nem. Na, ebben egyet tudok érteni. Csak igen, nekem ettől ez a film egy kicsit ilyen negatív szájízt hagy maga után, mert... Na, közben megjöttek a szánalmas gifek a képernyőn, látod? Ez az, igen. Joey. Joey mondja, hogy... Mit szokott mondani magyarul? Fogalmam sincs. Mizu is azt szokta mondani, na Mizu is valami ilyesmit szokott mondani a csajoknak, és akkor ezt most elküldöd egy ilyen gifbe egy csajnak, és akkor 30%-kal nagyobb esélyed van, hogy szóbál veled. Fú, de gázba az meg. Na látod, tehát vonatkoztasd ezt a mai életünkre. Abban vámpírok voltak, meg zombik, vagy mi, itt meg agyhalottak vannak. Ugyanaz. Ugyanaz kéne csinálni, mint a gekó tesóknak. Fogunk egy shotgun-t, hogy hívják azt? Sörétes puskát. Pár fakeresztet, és beleverjük az agyukba, amikor eszébe jut az, hogy Joey is gifet kell küldeni a csajoknak. Hát igen, csak ugye az paródia volt. Ezt meg véresen komolyan gondolja az ember. Lehet, hogy látták a jövőt, mert a mai világ pontosan egy ilyen paródia. És az még nem volt. Micsoda? Hát még akkor a világ nem volt egy ekkora paródia. Vagy nem volt ennyire paródia. Akkor kezdődött ez a szar. Szerintem is. Akkor kezdődött ez a szar, nem tudom, hogy mi mit éreztünk belőle, meg fene tudja. Hát a 80-as évek Magyarország az egy kicsit más. Erősen más, mint a 80-as évek nyugat. Van egy kis előnyünk azzal, hogy mi honnan jöttünk, és másképpen tudtuk magunkat dolgokat értékelni. Szerintem van. Amit arra gondolsz, hogy csövességből jöttél? És igen, csövességből jöttünk, kommunizmusból jöttünk, mi szebbnek láttuk a nyugati világot sokkal valószínűleg, mint amilyen volt az valójában. Tehát hát figyelj, amikor egy gyerek annyira örül egy Milka csokinak, meg annyira értékes számára, hogy egy hónapig eszegeti, akkor azt kétféleképpen lehet látni. Egyrészt úgy, hogy ez egy kurva rossz világ, de lehet úgy is látni, hogy ez egy nagyon jó világ, mert azért nagyon jó világ, mert világ apró dolgoknak tudunk örülni, akkor... Szerintem a világ nem jó, de viszont esetleg jó embereket nevelhet ez a világ. És ez úgy értem, hogy az mindegy. Ő világa ezzel jobb, a sajátja. Ja, értek. Tehát nem biztos, hogy az baj, hogyha az embernek nincsen a szájába tolva minden, mert sokkal jobban értékeli a dolgokat, amit elér. Mindig ezért magyarázom mindenkinek, hogy boldogok nem leszünk attól, hogy mennyi pénzünk van, meg milyen szart veszünk össze, meg mivel akarunk villantani. Ez a villantásos dolog, hogy ettől leszek boldog, amire az egész nyugati celeb féreg világ ma alapul, mert Kim Kardashianok meg ilyen tetvek vannak, akiknek az az életük, hogy mutogatják magukat, mert ők szépek. Tehát ettől senki nem lesz boldog, az a baj, hogy mindenféle szart megvesz. Attól lesz boldog csak, amit ő maga elér, és valamilyen normális indokkal ér el, nem pedig alantas indokkal, nem pedig a beteg önzőségéből kifolyólag, vagy a beteg egójából kifolyólag. Na itt a vége, remélem jó sok dolgot kifelejtettünk, és írjatok érdekes dolgokat nekünk, meg leveleket, meg ilyesmit. A bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Hogy miről azt már elfelejtettem, de lehet, hogy van miről mindig, meg lehet, hogy van témaötletek, és az nem árt. Sokkal jobban tudjátok, azt írjátok meg nekünk, a lényeg, hogy legyen érdekes, meg értelmes, meg igen. Ilyesmi. De hát ez magyarul segítség kell nekünk az ügyben, hogy legyenek érdekes témák, nem mintha nagyon nagy szarba lennénk, mert mindig tudunk témákat találni, de ha van jó ötlet, az nem baj, persze az nem azt jelenti, hogy minden be tud kerülni, nem tudunk minden levelet beolvasni, de annak ellenére vannak jó levelek, aminek mi örülünk, érzem, minden levélnek örülünk, de vannak különösen olyan levelek, ami amúgy fasza, és nekünk jó, csak nincs értelme különösen beolvasni. Na, ami most jön a végére, az a Slick Toxic, ilyen névvel csak jó lehet. Meglátjuk, milyen zene ez. Ez egy hard rock banda Torontóból. Hard rocknak hívják. 1988, és azt mondja, 2 darab lemezük volt. 92-ben, meg 94-ben. Mi? És most az a 88 vagy 92? Hát 88 alakultak, ez ja. Még nem úgy volt, hogy elmegyünk az X-faktorba, és akkor kijön a lemezünk utána. Ez nem úgy volt akkor, hanem ott kellett küzdeni, hogy legyen valami. Pont arról beszélgettünk, mutattam neked valami ilyen hülye műsort, amivel Jennifer Lopez volt, valami nem tudom kivel, és ott énekelgettek az autóba. Igen. És azt te megnézted? Ennek kapcsán meséltél egy csomó mindent, amit nem mondasz el a rádióban. Az mi volt? Hát arról beszélgettünk, hogy vannak nők, akik jobban öregszenek, meg vannak, akik kevésbé. Há, igen, igen, ez mondjuk nem érdekes. Tehát vannak olyan nők, akinek jól áll a kor, azon nincs gond, tehát nézd meg mondjuk Charlize Theront. Igen. Tehát szerintem most jobban néz ki, mint fiatal korában, de ez most teljesen lényegtelen, mert annyira nem egy hűde érdekes téma, de van ez a jelenség. Viszont Jennifer Lopezről mondtam, hogy nekem Jennifer Lopez nyilván nem egy stílusom egyáltalán. Tehát van egy-kettő olyan szám, amit ő konkrétan hányok rendesen. Nem csoda, hát most a zenéje az nem olyan, hogy nagyon... De egyébként van Jennifer Lopeznek vállalható zenéje is. Tehát biztos van. Van neki olyan, ugye ebben a műfajban, de ez egy rohadtul tehetséges nő, és ez, amit te nem értettél, hogy ezt miért mondom egyáltalán, mert ki a franc az Jennifer Lopez, de Jennifer Lopez karrierén látszanak az állomások, hogy ez hogy lett ekkora marha nagy világsztára, mekkora lett most. Tehát ő az a utolsó háttértársos csicskaként kezdte, aztán onnan lett színésznőcske, akit nagy nehezen beválogattak valami filmbe, aztán lett neki egy albuma, és így lépdelt fölfelé, tehát itt megvan a tehetség, megvan a munka benne, nem az van, hogy elmentem az X-faktorba, és megjelent a lemezem. Ami hát azok nem általában mindegy. Nem is jutnak semmire. És egyébként, amit leművelt ez a picsa az autóban, nagyon szépen fejeztem ki, ebből látszik, hogy ez egy tehetséges nő. Tehát, amit ott összeénekelgettek a hülye gyerekkel, meg tehát nem néztem végig az egészet, de nekem úgy tűnt, hogy kettő hülye ül egy autóban, beszélgetnek minden hülyeségről, és ez szórakoztató. Ami azért manapság nem semmi. Igen, ez egyébként egy viszonylag jó műsor. Most nagyon jól tetted, hogy az előbb hozzátetted ezt az éneklés szót, mert nagyon sok mindenre lehetett volna gondolni. Ja, igen, de az is egy szempont, hogy énekel, tehát tud énekelni. Igen, tehát hogyha már énekes, akkor már legalább tudjon énekelni. Már a legtöbb mai filmje rohadt nagy bukta, hozzáteszem. Vannak még filmjei? Vannak persze, csak valami... Tök jó. Szomszéd kisfiúval összejön a éltes középkorú néni, és akkor a kisfiú elkezdi zsarolni, meg meg akarja ölni, és ilyen thriller-szerű valami ilyen hülyeség is volt mostanában. Ez szörnyű baromságnak hangzik. Hát várjál, mi volt neki? Jennifer Lopeznek a Pénzvonat című filmben volt egy ilyen mellékszereplő. Én emlékszem, ugye a Mintakámfor az egy jó filmje, játszott egy Jason Statham filmben is, nem olyan régen, aztán ennyi. De hát ezek nem nagy dolgok. Érdekes, hogy aki mondjuk világsztár énekesnőként, az nem lesz feltétlenül világsztár színészként. Nézd meg Madonnát például, akinek az összes filmje bukta. Ja, vannak filmjei? Hogyne. Tök hogyne. Jó, nem is igazán tűnt. Kisírta magának az Evita főszereplét. Többek között. Szar. De a Tanú teste című nagyon rossz ilyen mesztelenkedős thriller is Madonna film. Vannak neki filmjei, és ezek általában rosszak, de mindegy. A lényeg az, hogy a Slick Toxicnak is végig kellett venni ezen a történeten, hogy megjelenhessen a lemezük, de kicsit távol áll ez a műfaj Jennifer Lopez kalandjaitól, de annak ellenére ez így volt, és... És a Slick Toxic-től jön a... Micsoda? Mi a cím? A Slick Toxic-től jön a Hello a Time című szám. Már. És mi meg búcsúzunk. Sziasztok! Bodybuilder Radio. kukac@gmail.com. Az már elhangzott. Ja? Minden oké. Akkor jó, hogy már mondtad. Oké. Akkor ennyi.